أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده منافق تذكرة يكرم ده هلي باني كي ده الله و ده پیغمبر خبره كي ده خپل اغراض و ده فرابيلتون كي آسان وي پدي عمل کوم پدي نه کوم. د اهل کتابو خواصتونه یې ذکر کړه. یهودي ذکر کوي یسألوک اهل الکتاب نه کافر هم پدي کې شامل. تپوس کیسانا کتاب والا د دې تنزل علیهم چراوړې څو پدی باندې یعنی دیو څه کتاب د برانه غټ سوالی مخکیم کړو او سنین دی زاړه هم دغه مشران هم دغه ویلی و دیو ارین الله او خیمونتا جهرتن الله سرگن. سوال د دې غلطو د دې کتابونو هم لیکلی وو چې په دې سترګو باندې الله نه شي لیدی. دا سوال د ضد او د عناد د وجې نه وو. سورة البقره کې هم تیر شي وو ښه عبادت یې کړی وو نو عفو وکړه. الله وي مونږ عن ذلک د دین ورکڑے میں موسیٰ تحجت سرگن غرب پی دبارکم خپل قدرتو لبی خودل. یو دمانی کم بیمی ساقیهم یو مانا آغا مخی ما کڑی و سبب دلوز آغستلو ددوینا. دمانی نور کم په سبب د ماتولو د دوی لوزونو خپلو لره چې کړي وو د الله سره اوفی بعهدیکم هغه آیات ورله تایید زباب سره چې مو کوم کړي لوزونه دي هغه پوره کوي. دریمه ترجمه پورته کړی مې او د فاسه د دوی غره د کوې تورو په سبب د ماتولو د دوی احکامو د الله لره چې کړي وو دي فرض و په دوی باندې څلوره به معنه په سبب د ایمان را وړلو د دوی دو غرمی فی پورتا کن رستو دی با ایمانان و انکار شروع کن اکراه فی الاخکام شو زکا عقیده کی اکراه نشتا زبردستی لا اکراه فی الدین. اویلی و منگ دیو تا زیاده مکوی پورت زخالی کی نو چلو نه شروع کن لک لوز بی آغیستی و فجب دا انبیاء و دا دی پا کتابونو کی نو په سبب د ماتولو د دوی میثاقهم احکام د الله لرم اقا مخکینه معنی دلته مو کوي احکام د الله لرم لوزونو د الله لرم یا عبادونه خپل ایبانې را وړی او بیا یې ورانې وکړو وکفرهم او په سبب د کفر د دوی به آیات الله په احکام د الله آیاتونه احکام د الله او په سبب دلته ذکر دی سبب او مسبب سوره المائده دولسم آیات کې موږ مخکې ذکر وکړ او په سبب د وجلو د دې انبیاء لربي جرم او په سبب د وینا د دې چې زړونه زمون پرده کړي مصدر کلا مبنی الی الفاعل او کلا مبنی الی المفعول یا غلف غلاف نه پرده کړي زمنګ استاد سی پمنس کی حجاب پردادم یا غلف مانا ډک دی دون علم د مون صرف لار نکنه مونږ عالمانی استاد خبر څنګه ومن لار دی امي و توم تعلیم د شرط یونیورسيټي کالج کې نه لیکنه وګوره درې مېم نه پاس کړی اوس مونږ ته تقریرونه کوي ولا ګوټي ته ګوره تاسو وای کنه وای اغه زړه وسمه خبره ورسوي کزان ته مسلمان وې تسلیمی درجه کې کوي نو د خپل پیغمبر تعلیم خوای او د صحابه تعلیم خوای دا دنیاوی کوي کسب دې نو منامه موسی عليه السلام داود علیہ السلام انگر ازغری جوڑولی موجزه ایو قرآن نوی که پدرجه ده کسب که منی نمونگو امتخص شده چلی یادوائی و کدیتا دینی تعلیم ندروگوی کدیتا لسم و شپارسم او چدائی نئی کنی وامی زکری علیہ السلام ترکارنو امام مالک رحمه اللہ وی چې عالم فارغ شي او د تکسب یاد نه دی دین نشي بیانول په دین باندې مجبور وای کنه نو د علماء دیوبند رحمه الله طریقه دا و صحاف به تنه جوړلو کتابونه ګندل به ورته خودل کاتبین به جوړول کتابت چل به ورته خودلو جامو ګندلو زیات پر پیشه سو تبابت حکمت حکیمان الله نو کسب وی من انکار نه دی او کسب به تابع د قران او د سنت په کسب دین نه پریږي دین پریدي کنه پریږي هيو کدی ته توی تعلیم نو د نصرانیت ته په تعلیم د نصرانیت باندې پیغمبر خفه دی ناروا ورته خیرینا کتابونو راغلیوم صحابو جنگ نه بعد راوړ پاږې کیدو تورات نسخه هم وا احترام کوي کول چې په وخت کې الله را لېګلې همون د دیو جن احترام کوي اجمالی چې کېدې شي څه خبره پکې د الله ای چې به ادب یو نشو څه منسوخ دي د ځان نه جوړ کړی د انبیانو نصوص وکاله بعد جوړ کړی دي عمر رضی اللہ تعالی عنہ لاس کې واسطه د نبی صلی الله علیه وسلم مخ متغیر شو بدل شو د حسین تک سر شو دار علی ک موسی ژوندې وې نو بل چار اولار نه و به زما د تابعداري نه وسو ګورې تعلیم خدا او تعلیم نه په خوان د نصرانیت بر اوس خل باری سو دلیل نشته الله اکبر نو غرض به دا تعلیم نه ده ها کسب دي نو په درجه ده کسب کی تا دغه یاد کړي مونږ به هم څه یاد کړي یا لګ یا ډیر دا مسله مسله د دین د ما سره په دین خبره وکړه الله بیا دا تعلیمونه تاسو ته اون لوس او قرطبه کې مسلمانانو خودلی تاسو ور سره ور غونډه کیوي ایس هم نه پیل لکه ساروی شي او چې کله یاد کنه اهل سړی ته چالو کې ماول گزار به پتا کوي نو په مسلمانانو بیا شروع بیا اغلا او کړه هر ملکونو باندې چې حمله کړې ده نصارا او يهودو دا ملک مالی او علمی سرمایه ایزان سره وړي کتابونه لارشه د امریکا برتانی او فرانس جرمن اور جاپان روس چائنا یا نور ممالک د کفار هغه وګوره هغه کې چې کوم کتب خاري دي عجایبګری دي دا هغه کې د مسلمانانو د ملکونو نه مخطوطي قلمي کتابونه وړي دي اوس عرب علما لجنې الله دې پر رحم وکړي الله دې ولله توفیق نور هم ورکړي هغوی د هغه ځینې یو یو نسخه په کروڑونو روپو د هغې نالي چې په هغه باندې دونه خرچه نه کېږي هغوی نه ورکوي ګرانې ورکوي او دلته راوړي علما فناسي تحقیق کې هغه شایع کوي مسند دعوت ابن حمید چا لیدلی نو شایع شو مسند د مسدد هغه چا لیدلی نو کتابونو کې هغه ځینې جرمن لبریری نه ځکه دوی دی ځینو تښتول هلته یې کېښود دوباره یې ورکوي نه هغوی دا کار کوي اوس د مصر کتب خانه وګوره د عراق کتب خانه وه جدي مدینې کتب خانې وګورئ مخطوطاتو باندې مستقل کتابونه لیکل شوي دي نو وروستو دی بیا د دې ملکونو نه سینسدانان ټول مسلمانانو د هغوی سرمایه یوړه هلته یې دغه کار شروع امام رازی رحمه الله موجد د بجلی دیو ځان ته نسبت کوي هغه ګرم او چې یخ یو شي نو هغه رڼا پیدا کوي امام رازی رحمه الله دا کوم د راکټو نظام چې د اسمان کې دي چلیږي عروس والا ایجاد مخکدا اسلامي فلاسفه ریاضی د دې موجد امام ابو حنیفه رحمه الله دی اوس وی امریکای نورو ته ځو په ریاضی کې او په فلاری کې دا کو ابن الهیثم ابن رشد رازی دا سوکو دا فلاسفر نو دا زمون سینسدانانو غلا یو کړه او صفت کې رخپلو د ځکه وای زمونږ سره موږ سره ډېر لوی تعلیم دی علم دی څه چل کو په چاړه باندې سړی غوسه او په میخونو یې ګنډو و دا زمونږ خیرتوب لاړ شي وګورئ د مسلمانانو ډاکټرانو وګورئ هغوی څنګه کول یو یم نه دی غوس کړی موږ دا نه وایو چې نه دی غوسئ په بغیر د هغوی نه هغوی څنګه علاج کړی دی وګورئ حکیم نابینا دیوبند مشرانو به ورته تلل لوی حاکیم و دیوبند مکتب فکر والو هغه نظر نه و حکمت یې ویلی و لاس پیدا شونی ولو د سړی بس دا شي رګ به ونیولو پیدا یې بیماری ده کس ورسره ناستو دا د نسخې ورته ورکړو حکیم اجمل خان ته وګوره اخیر بیا دی په سازش باندې هغه شهید الله اکبر اوس هم هغوی اسلامی حکما د هغوی مقابل کی کوشش کوي لګیا خداوی سره وسله هم ده پراپیګنډا هم ده طب یې ختم کړو بالکل انګریزانو خپل کوشش کړی و د زنانه بچی نه کېدو صرف آخري مسله سو چې غوسه یې کوي د شر او د خیر ځای نه ګوري خو چې وایي چاړه پرې راکاږه دا کار خو ماشوم هم کولی شي ناپوه هم کولی شي کمال خو نه دی نه هغه وخت کې د اپریشن نار سو کېدی د انګریزانو هم یېرېده حکیم اجمل خان ته راغله هغه چې وکتل یو علاج یې دی اپریشن نه به یې بچ شي و حال به ورته نه وي دا زنانه د لاس نوري سه او په فارق کې میدان کې ګرځه وروستو نه به د باندې زه ډزې کوم دا ډزې خیرېږي که نه چې ناڅافي ډز د انګرېز خو ډز نه هېرېږي که نه چې هغه زنانه ویرېدله په زنانه کې خوف هم شو تمام اندامونه یې کولی وشو بچی یې په هغه ټیم کې وشو زنانه په ځان پوه هم نه شوه ورته وایي زه دغه علاج دی ځان خلاصو دا چې ډېر کارونه دي نو غرض به دا وو دیو اسې وایي چې زړونه مو ډک دروغ دي د اسلامي کتابونو نه قرآن او سنت سره قانون نشته رښنه خره دي خدای څه کړي دي بدل کړي دي لکه اوس وګوره دغه وړه دي خو یو سړی څوک کې لږ کوشي مټیان ته نه جوړ بیا څو بل څه شی ته نه جوړ بیا ځان ته نسبت کې جوړه و شړی خو زما غنم دی زمیدار زوم ما کړلی دغه کې دا کار کې بل تبع اللهم دا شنو ده خطب اللهم ذاغ الله صرف اللهم ران غلف اقفال دا ذکر کئی نوی ٹھولی دی مغمخ کی تفصیلن ویلی بلکہ مہر والے دے اللہ پدیوبانی فضلون دا دیوانی علا قلوبهم وعلا سمعهم القرآن یفسر بعضه بعضا وسبب دا کفر دا دیوان لگیا خوکی جدا لاز کی وسبب دا انکار کولو دا دی دا دی احکام دا سورتنا یو دا نبوت دا پیغمبر علیہ السلامنا دا دین نو دا قرآن نا ٹولو سرے ہو لگوی دا ایمان نراوڑی الا قلیلا مگر لگ لگ ایمان یعنی لکا عبداللہ ابن السلام یا فلک شیبانی ایمان راوڑی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض و بکفرهم او په سبب د انکار د دوی ټول سره ولګوي او په سبب د وینا د دوی په مریم بهتان عظیم تور لوی بهتان مان دروغم کوي تور کسی دن درو نه پراته تضمین دی او په سبب د وینا د دوی چه من وجله ده مسیح ساح یسیح گرزی دل دین ده پاربتو هم گرزی لکاین فیرون خوز غلی مندی که ایسا چه زوی ده مریمی ده رد پا نسوارو بانی او رد پا قادیانی بانی و خبیص اتزان توی چیزو مسیحیم عیسیم مسیح موعود یو عادو سید عربی یو عادو دا موعود نرازی مناظره وان مردان قادیانان و اغا مالدارو سبک نوابانو دا دیر گنده دی هر شکی داری بعضی خلقو خارانو داری سیدونو لاشی شرط جی کفری حرام تو بھی خلق پیسہ اور تو میلاوی کی نو کہیں وقتی دینے دے اللہ من شاء اللہ جی کم نکانی اگر شاید نہ عرضی کی باس و پدیبانی مردان کی مرگریو دا کل کل دا بازی خام خام سڑے خوزان خکارکی کنا چه منگو دی پلانه دا کار کرو که رو بودی ویلی منگو مارانو پرده سڑه و جلو دماغ مرگرو توائی چه احتیاطو کئی دا خلق نهایتی دا زراده قوم الحدین ونده که بیدین دیو دیو سر معلومات شده دی گوری دیو کتابونا احتیاطو کئی سمرگریو دا بردان بیا اروس ترال مانه دا فن ویلو دا جرح و دا تعدیل اول که هو سترزونه یاد کړو چې به یو ترس کړو چې بل دې روه قشول لاس باندې مو سره نشو ملاوله ناوی وې چې نا منګ به دا شکو هغه مرګره سفرډنټو بجلو کې او دا سره کسان مرګریو اوس هم راضی دلتا نو چې بو ایتله نو مولیا نه بند زمنګ ورته مهدی وایي مهدی غلط ته حدیثو کې نشته منگو ورطا مجدد وایو نو مجدد نشتا دی حدیثو کی لانستاسی حدیثو کی نشتا دی نو دیوویلو چه نبی ابو بکر ناوی بی رضی اللہ تعالی نو دورا مکارو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو سڑی در ربوی امامی را وستو مناظری لی و آغا حافظی قرآنو نو چه آیات برا گئے نو دیو حافظانو نو بند بیکر تاسی دورا بی عدب آئیسو پیغمبر نو مالی بدا سی بیا دی مخو مسلمان آنی سڑی بند کرد هغه مرګره فریشان او جداد لوی لوی مولیان او د وردان دا پس مصیبت واوري هغه زړه کې ملک شک پیدا شو چې ګینه دا به حق ای دا خو جهاری او حق پر سړل راځي نو په دې ملک خلک داږي خلاف کوي کنه پنځپیریان رااله نو خلاف ونه شو دې چې دام حق پرسته ای ما پسې راغې بیاوی ما ته وای چې مونږ خوشحالي کو چې ته صحابي شي ګړه خبره ده کنه مردار ژوند دی په صحابو کې به داغه داخل شي کنه ما ته اوس مسلمانې پرېږده صحابي کوي مې په بل مې اړې ما یې مولیان خو تا سره وو بس ورانه شوه ما یې زه خیر نه رای ولا دا هغه تمام بدبادشاهانو هغه هم ورسره وو ګاډي کې وو دی ځان له ګاډي کې وو ملام ورسره رااله ما طالبان ته درس کولو را ووتم دغسې کپړو کې خو په دغه ورځ مې صرف پټکې تړلی د الله دې قدرت دا پټکې دونه یو ښه شی دی که نه نو چې هغه میلاویدو مونږ لار کې زه د جومات ته را ووتم او زه خو پوه شوم وې دا مېلمانه راغلي دي ما زه پوه شوم لاسونه مې ورکول الله په هغوی باندې اسې هبت را وسوس الله زما امداد کوي ځان کمزورې که مظلوم چا چې الله دې امداد وکړي نو چې ته وایې زه یې کولی شم نو خو بیا نه کوي بیا دې پرېږدي که نه هغه مولیان ملګري هم ورسره وو مونږ کېناستو د ملګرو بیټک وم طالبان هم راله شاید تماشه جوړه شوه جوس پسې کېږي ملا وایي زه خو مناظره نه کوم زه مناظرې له نه یم راغلی نو ما خوښ هم نه دي ویلي من ته نبی صلی الله علیه وسلم دا وی و من یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه دا چا چې ایمانی په الله او په ورځ د آخرت نو د میلمه دی عزت وکي من خو ستاسې اکرام او عزت کوم دې دپاره رالم کېناستو ملګرو چه انتظام وکړو هغه سفرډن ملګری چې کوم و هغه بل د بجلو والا هغه هم دغسې زما ورته وایې دا راته ووایې مشغولېږو خو به خامخا که نه تاسو چې هم وایې مونږ به هم وایو بیا نو رنګ ایله مونته کې تازه شو مای زه در نه دا تپوس کوم تاسې د دې خپل مشر ورته وایې هر څه چې تاسې ورته وایې زه نه وایم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله زه نه وایم تاسې چې ورته څه وایې دې باره کې ستاسې څه خیال دی څه به عقیده ده ناوی وی لا عیسی لا مهدی الا عیسی لا عیسی الا مهدی دا حدیث پیش کو ما ورته ویل دغه عقیدم دا مې زره ته خبر کوم خپل کتابونه نه پیش کوم خپل علما نه پیش کوم ځکه زه مدعی یم تاسو به دا تاسو مرګری دي او کستاش د مشر کتابونه پیش کوم هغه مرګری ته ما ویلی چې د دې څونه کتابونه د دې را ما ته راوړه نو د درې ورځې کې ما هغه ټول مطالعه کړ هغه چې تختیدلی وسط نه پاتې شوی هم دی بیا غوښتې هم نه دي ما یې زه غنیمت کړي د درې جلد اوس هم پراته دي هغه ته نه پاتې پیسې مې ستاسې مشر وای چې کوم حدیث د قران نه خلافي ناغه غلط دي بس دا شویلې دي کنه نو مې دا ما ته قران د دې حدیث کوم ځکه تایید کړي ما ته تاسو وخای او چې تاسو وایي چې دې مجدد دي نو الله خپل کتاب کې دغه ځکه دا مې او ته مخالفت ورکړه ځکه مجدد فهمنګو من حدیث صحیح دی خو ما قران ته الله وایي تازه او نوې کتاب نو تجدید خواله کېږي چې شی زوړ شي نا یې قرآن یا دا دین زوړ دی که نه وی دا راته تاسو ووایې وی دا خو نه وی دی نو ما یې ستا نوي کولو ته بیا څه ضرورت شو بل حدیث کې ما یې دا راځي چې دیوال جوړ شو د یوې خښتې ځای وپکي ستاسې مشر هم د دې تصدیق کړی دی منځ کې یو خښتې ځای کنډم پاتې وو اغا خخت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دیوال برابر شو نمایدار اتوی داستا چې سړی دا زیاتی خخت اوندا تاسو جبال زړندوی دیوال په خسته کاری کې بدموره دا د لیوانو کار دی چې دیوال په سیاسي خختي زړندوی بل مای پیغمبر او صاف داسی دی ستاسی سڑے ہوئی چه کل کل زمام حیز رازی نو چه حیز دچا رازی یا نرخزی او وصف که ده انوست ده زنان زیادی کن یا زنانی او زنانو که پیغمبر نظر آگلے او چه حیز رازی نو پدی با وحی سراش ناقص دی او چې زرانه شي ناقص نو ناقص ته الله نبوت نه ورکوي. یو دویم مایسته یې سړی لیکي چې زما د ګوړې سره ډېره مینه وه نو کله به زه خطا شوم د اودس ماتې لوټه به مې د ګوړې په ځای وخوړه. نما دا خو لیونی و پیغمبر دا کار کوي دا خو د شرم خبرې او بیا مې بې شروع وکړه نو داسې لاجواب شوم نو داوی خدا خیال جوز بده آوازو که نو خلق بمو بای ما یدل تر تیز سوک نو اسلام تری غره که کافیریه که هر سوی خومن دا سی نکو اغا چه لاده وسا پوری امرگره که چه تلاده بیا وستا سی مخ که خبرمو که و من پا تاریخ که دا اولنه سڑه اولی دلو چه اخلاقی دیر خیسته مو او دا سی کرو چه غاخونه را لطول مات کردی چرتا مولا چرتا مولا دا سر اکرکشوه مو غرض می داره دا د دې کرتبول او چلو دی خو ته به ورته تیار لږ دخلی ایمان لکه هغوی چې دخلی ایمان ظاهرې یو بل ماوی ستاسې د خپل سړي د مور نوم دغه کوي ربوه خدا ربوه نه ده او خو هلته وه فلسطین کې وه تاسې داسې څنګه مقدس کړی اصل نقطه دا ده دا دې ملک داسې بارډر کې دی چې دا ټول مل د پاره چې دا اسرائیل چې دا ټولې صوبې به ته نفس نه شي دا غرض دی د پاره ما د عیسی علیه السلام د مور نوم دی مریم منی بیا نما ستاسې د دې سړي مور څه نوم دی چراغ بیبي نو سي وایه د هغې پیدایش فلسطین ستاسې د سړي دازې کشمیر نما څه مناسبت شته دی نو ولې سترګې مړانده کړي ځان غر کوئ غرض می داره دشمن سره با باطل دلائلی نو تب عمر تمخی تا سن آسطه یاره او وینا دادی او پا سبب دا وینا دادی چه من وجلی ده مسیح عیسا چه زوی ده مریم ارد پا نسوارام چه اوی وی ابن اللہ استاز الله پختو که من مانا وکوم جواب وړون کې دا الله جواب ګړن دی دا الله رسول پیغمبر فارسی لفظ پیغام وړون کې وما قتلوه او نو وجل دی عیسا علی السلام هو عیسا علی السلام وما هنو دی وجل عیسا علی السلام را وما صلبوه او نه یې په سلی کړو پښتو کې موږ د سلی سمانه کوو زوڑن کڑے ہوں ونی تے ہر ستی چی دیو کا خیالی پا دی گرجو بانی دا چی ہوندہ گیو شے دے داغا چی داغا یاد تازہ کئی کڑے ہم پا خفل دے پا دیو نکتف ہوئے عیسائیان دا چان جودا ہوں دا یہودو خبر بانی پوچھوئے کار چا کڑے ہو یہودو داغا یو شے دے مسلمانانو نسوک جودا ہوں شیعہ روافظ حسین رضی اللہ تعالیٰ نو چاہ شہید کرے او شیعو کاریم پخفلہ کرے دا مانا وبا صلبوهم او نئے پسولے کرے پانچی کرے ولیکن شبہ لہم لیکن مشتبہ شوے دے دا قتل پدیوں پشتبا کی دی دیو دا قتل دا دینام اشتبا اکریشوا دیو لرام پشمیر کې چشمیری نو یو نشته ده چې یو مو مړ کو ماغه زمنګ چرته لار. الله اشتبا وکړی شو دیو تا په مشر باندې په شکل د عیسی په اوري ګس دن نګورم نو شکل دیو تا دا شکار شو داغه شکل دغه نو ناغه یې مړ کو نو چې اوس عیسی علیه السلام خو لاړ برم نو څه چلو کو یو حکم دی چې کم یو دی پکې نو کاغم کړی اعظم څه شو خلکو ته به څه وایو الملل والنحل الفصل الملل والفصل کې ابن حزم رحمه الله ذکر کوي دارنګ له شاه انورشاه کشمیری رحمه الله هم ذکر کوي چونکی مشرانو دا کار کړو او ایت پته وا چې عیسی علیه السلام په حق دی نو اوس کدا وژنو یو خو به جنگ جوړیږي راشه داسې اشتباهي کار وکړو چې شک کې خبر راشي یا که حقیقت وایو نو بیا هم نقصان دی ځکه عیسی علیه السلام الله اوچت کو بره نو موږ غوسه وایو چې اوچت شي خو ټول مسلمانۍ کې کنه نو خپله کسی مردار کو پټې کو خلکو ته وویل چې موږ عیسی علیه السلام د کړی دا سیاسي طور سره فرافی ګنډه وه الله د دې د کرتب نه اوچت کو په خپله پکې اون قتل الله اکبر یو فقیر راتلو مولانا روم لیکي دیو کس نه خیرات غوښتو هغه نه ورکولو فقیر هم داسې کلک وو چې بیا بیا راتللو نه نه را نو یو ورځ کور والا ته نه تنګ شو نو زهرو کې ولا ډوډۍ په حق کړه چې دی اور چې مړ شي موږ ته نه خلاص شو نو ورې کړه د دغه کور دو زامنو دغه سړي ښکار لتلی وو ملنګ بادشاه روان دی مخې له هغې راله ملنګ بادشاه سره د خوراک څه نه دی وږي شوي وو دغه یو روټۍ را سره ده جواله ور یې کړه دواړه وخوړل دواړه مړه شو ملنګ بچ شو چل یې جوړ کړی و عیسی علیه السلام لاړ بچ شو خپل هغه یې په کې برابر کړو خمیره یې سورۃ آل عمران کی 55 اذ قال الله یا عیسی انی زچیم اخلم تعالی را پورا پورا روغ موټ او پور کوم د خپل ځان ته الی خپل ځان ته اوس دا وګوره الیه الی یو لګوي القران یفسر بعضه بعضا او د توفا معنا من کړی و چې دا باب کله متوجی کیږي کنسیستنو پورا نو کاف مفعول دی هغه ته متوجی شي پورا اغستل سره د روح او د بدن لکه څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم دانه چې روح واغستو بدن د ایسادل د پاتې شو سبحان الذي اسرا بعبده التا چې څوک روحاني به راځوي موږ ورته غلط وایو کنه وایو نو موږ وایل ته کده روح یو خلاص خبره ده بدن پاتې دی نه سره د بدن نه تللی دی سورة الانعام وګورئ فی الله شپیتم نمبر آیات وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَاللَّهَ أَغَذَاتْ دِي چِ آخْلِ تَاسِلَرَا پَشْبَكِ وَيَا لَوْ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ او پویگی اللہ پی جنی اللہ آغا چی کروئی تاسی پورس کی مزدوری کو یا گناہونا نو سو آیا توفا سمانا مر شو ہاں شابسی دارنگ لا سورة الزمر راوار ہوئی درشتہ و سفارا دو سل ویختم نمبر آیات الله يتوفى الانفس الله غسل ويتم 42 سنه سلي رشتم صفار الله اخلي انفس روحنا ان قبض كي حين فوقت موتها دمر فوقت دمر ذي روح فوقت دمر ذي دفسر كي دوار تراجي او هغه روح ام اخلی چې هغه مړ نه وي په خوب کې د هغه روح اخلی د اوساتی هغه لره قضا علیه الموت یتوفا دلته هم دی پورا اخلی متوفیق سبانه دلته وګورئ د قران تقریبا شاہ صاحب لکھی خپل کتاب التصریح بما تواتر فی نزول المسیح عیسی علیہ السلام الله روح موت سالم بر خجول دی او بیا به دوباره راځي په دې باندې مخکینو علما او د دیوبند مشرانو او د دې زواري همسرم خو کتابونه لیکلي دي شاه صاحب ډیر خلی کل کړی دي امام رازي ابن جرير طبري سونه چې تفاسیر دي د بحققینو اغوی امده قمانه کری چه روغ موٹی اوچت کری احادیث ام پدی دالنی او بیا خاص کر سلور آیاتون پدی پیش کئی یو ویکلم الناس فی المهد و کهل و من الصالحین پینزه سلویستم شپک سلویستم آیاتونو گریز قالت الملائکت گیا بریم سوری آل عمران ایو آیات دویم ایتو کبی روح القدس تکلم الناس فی المهد و کهلا عیسیٰ علیہ السلام چو چتکڑی و گوڑاو کزوانو نو کهلا با بیس جواب کئی دا دلیل شتره چې بیا با دلته مړ کړی او جنازه یې چا کړی و با قادیانان ته هم دغه ویلي چې زه مړ دی عیسی علیه السلام زه یم چې مړ دی تاسو وایئ مړ دی خو دا راته ووایه کوم ځای کې مړ و جنازه یې چا کړی وه دونه د مشهور شخصیت جنازه او پټېږي نه ما یې د نبی علیه السلام جنازه پټېږي امام په ژوند کې او وروسته د مرګ نه مو هر سړی به راتلو او جنازې ته به دغه ښځې سب ودرېدل وتلل چا امامتي نه ده کړې امام و که نه په ژوند او په دغه کښې بل ځای تنګ و لس یا کم او زیات کسان به کوټې ته نن نه کېدل او ودرېدل دعا به یې کوله جنازه بس کړې ده الله اکبر سورة الواعدہ یو سل لسم آیات دے کتاب کی 2:09 کې د دې دوه آیاتونو وضاحت کړي. 2:91 عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وإنه لعلم للساعة أو دارا لا يكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين في المهد زانگو کې بم خبري کوي صفائی د خپل مور وسيكلمهم اذا قتل الدجال وهو يوم اذن كهل پدغه ورځ کې بدا بډای ګیره وسینګري. الله اکبر. ابن جرير دور منصور دا آثار ذکر کړی وإنه دا عيسى نخد د قیامت قال نزول عيسى عليه السلام دا به نخی د قیامت. اخرجه عبد ابن حمید و ابن جرير. دارن لقطاده دا معنی کوي په دې باندې آثار ډیر راوړي دا مونږ به تورې مثال پیش کړو. دارن لا هغه روایت صحیح سرت سره چه قائم بنش قیابت حتی يتزوج فیکم الوسیح چه نکاح انکی پتاسی کی وسین آخر کی برازی و بچی بیم کی دارنگ لدریم آیا تا داشو دادل تجھے سلورم آیا تا ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون تختي ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل سوره الزخرف وانه لعلم للساعه فلا تمترن بها د دې آیات وضاحت کوي 93 کې درې نوي کې دا مونږ چې وایو ان من اهل الكتاب الا لا يؤمنن به قبل موته. د سعید ابن المصیب د روایت ته او ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ویلي قسم پاک ذات چې زوا د رفس اختیار داغه فلاس کړي قبض قدرت کړي خواب خانیزی د شراب او شپتاسی کې ابن مریم نزول حکما عدلا انصاف علی منصف حاکم فطور براشی نو مات بکی سلیب دیو چرا سلیب نخیری او مڑ بکی خنزیر د خپل پیغمبر نم خلاف دی کنا خنزیر خوری او لری بکی دیو نا حرف دا غلطی دا جزیه با ختم شی و یفیز الوال مال بڑی سوک بے قبل اینا تردی چوی با یو سیدہ بہتر د دنیا او سجی پدی کی بیاوی الابو حرے اولو لیدہ آیات کسا سفقی و ان من اہل الكتاب الا لا يؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا. بخاري ومسلم روایت. نورم ډیر دي، صرف ز بطوري نمونه در ذکر کوم. دریم آیات نسلورم آیات 200 یو کم نبی کی او یو نبی کی داغی تذکرہ کئی. وَإِنَّهُ لَعَلَمُ لِلسَّاعَةِ. دا آیاتونا دا دی تفسیر تقریبا صحیح اسانید سرا ضعیف او بازی ضعیف جدا ټول سره نقل کړی دي. زمونږ استدلال د قران او بیا صحیح سنت نه دی. دا نور موږ به تور شواهد پیش کو. دا معنی چا کمزور خلکم داوی چې عیسی علیه السلام ژوندې بر الله او چت کړو بیا ورځي. دا لسکه دروژن هم داوی چې برې بوتلې وخې زیران تاسو څنګه انکار کوئ؟ مطلب یې دا دی. دارنګ لشا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ پدی کتاب کی تقریبا 64 اور سری صاحب کی دو تقریبا 300 نمبر برابر روایتونه ذکر کړی دي او یو سل سره پاسا 104 مرفوع احادیث ذکر کړی آثار کړی دي. په دې خبره باندې چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام الله د دې د شر نه رو موټ ژوندې اوچت کړی دی او قیامت نه مخکې به راځي او د دې اوبت په اعتبار سره به وي. دجال به وژني او بیا به خپل تباهي مرګ سره وفات کیږي. بیا اوصاف یې ذکر کړی دي په دې کتاب کې 200 نبی کی موازنه کړی دا اوصافو. موازنه د قادیانی او د عیسی علیه السلام د اوصافو. د عیسی علیه السلام نوم عیسی، لقب مسیح. قرآن و حدیث بشمیر نصوص پر دی باندې دلالت کوي. د قادیانی نوم غلام احمد، مرزا غلام احمد منشیو. د عیسی علیه السلام مبارک شرط هم نه دی راغلی چې چا منشیو. یو دیم کنیه دا آغا ابن مریم او د قادیانی د پاره د سر نه کنیه نشته. سبلا کنیه دا معنی عرب چې نوم دی په وخت د پیدایش کې پلاری یا بل چا نوم یې خیندې ته څه وایي؟ اس وی بهزا نفس نوم دی. لقب دی ته چې پس صفت سره مشهور شي. قاری دی فلانې دی. کنیه دی ته وایي چې پلار یا د زوی په نوم مور په نوم باندې مشهور شي. د فلانی زوی، د فلانی پلار. لکه نبی علیه السلام ته وایي ابو القاسم صلی الله علیه وسلم. لقب د مسیح او کلمۃ الله او روح منه. لکه دې ذکر کوي دې صورت کې. او قادیانی د فارس لقب نشته. د مور نوم ډیر بی حساب احادیث آیاتونه دلالت کوي چې مریم نوم یې. د قادیانی د مور نوم دی چراغ بی بی. د عیسی علیه السلام په باره کې نصوص پدې دالني چې الله په خپل قدرت پیدا کړي کلیبه د کون لارینو او د قادیانی د فلار نوم غلام مرتضی راشه که ګوري دا دروغ دا شی د خلکو جوخ په وړه کوي کنه دا انګریز دا سی پروپاګاندا وا چې د پلار سړی بے پلار دی او د مور د پلار نوم یې ابراهیم سوره تحریم 12 بیان د قاضیاری د مور د پلار نوم پته نشته چې څه بلا او د ماما نوم یې هارون یا اخت هارون او د قاضیانی د اغیس پته نشته الله اکبر یو هارون خال دې د عیسی ماما دې د عیسی یو هارون نبی دې هغه د دین ډیره زمانه مخکې تیر شوی دی کوم هارون چې دې نو هغه بل سړی دی امام مسلم نسائی او ترمذی مرفوعان د نبی علیہ السلام نو ذکر کړي تفسیر د قران په حدیث مرفوع سره نیای سوا حند بیو انی وضعت و انسا و انی سمیت و مریم پنای گفتی و او دا چراغ بی بی لدا مرتبی حسیلی دی نشتر دا اگت موازنه کری دا قابل د کتو دا الله دی پر رحمتون اولیگی دا غیب و چزوا مڑی جوندی کول پا حکم دا الله و احیی الموتا بی ازر اللہ دا بیا وګړي ډیر مزیدار بازار یې کړی او دا مرزا قاضیانی او خډیرو خلق په باره کې بدوی چې مړ شو یو مګ نه مړ او ژوند دی کول خپل پرې کې داسي مرزاده به جوړول قاضیانی ته دا نو حاصل خاور کې به وکړ الله په حکم هغه به مارغ شو او شریعت ته یو چنده خوند داسي نه کړی وغیرہ دو دا داغی دروغو تمام تفاصیل لکلی ما اجوالن در تذکر کرده دا مصلب عقیده دا دن مذاہب اربعاؤں قرآنم داوی چنید وجلے دیو دی سالا علی نبینا یقینا یقینی او قاعده د محدثی رو کب روایت چې د صریح قران خلاف کی یا صریح سنت دا علامه ده درو دا چا درو جوړ کړي نو چې دې ځان تاسو پیش کړي نو دې درو دا نه دی په تاریخ کې چوغو هي ډیرو خلقو دا شي کړي او په هر زمانه کې خلقو د خپل بچو نمونه هم دا شیخی دي چې سار لده یا مهدی یا دی یا دی خو ټول ناکام شوي دي بر رفعه الله الیهم هو ضمیر عیسی علیه السلام ته راجع دی نو تش روح نه بلکې بدن سره لکه ته وی اجلستهو کې مې نه ولودل انسه شي روح دې کې نه ولو جسد بلکې پورته کړی دی دلر الله الیه ځانتا ولی القرآن یفسر بعض الی ورافعک الی واغه حدیث ما لوسه او تاسو چې وینځي زیرا وستا نبی علیہ السلام وی ذ سیما وی دا الله پیغمبري الله کوم ذکرې وی بره دی وی دا مسلمان ده بره دی مونږ وی بره یو چت کړی دی ها دا خبره چې کوم الہاب الرحمن دو عبید الله سیندی رحمه الله املائی تقریر دی شاگرد داغا اغا درس لکھلے دیں لکا سنگا بدر عالم میرٹی چه دا شاہ نور شاہ کشمیری رحمهم اللہ دوانا دی اللہ و بخیم لوی خلق لکھلے دیں نو شاہ سیب ندی بے اللہ اندی اغا حاشی کی کمی زیادتی تی ندیو اغا ندی بے شاہ سیب قول ندی دغا سی عبید اللہ سندی رحم اللہ تا خلق دغا نسبت کئی دا آغی دا وجینا چه آغا وی عیسیٰ علیہ السلام وفات دی نو دا عرص تو دست دے یا لکھلو کی شاگر ندی پوش رہے داغه دغه عقیده نو لکه اوسو کراچی کې یو مولا دی هغه هم په دې اړه دی عبید الله شندی رحم الله خلاف کتابونه لیکو خبرې کوم ابن الحسن عباسی ورته وي پلار هم خپل نه یادی چې څوک ابن الحسن لګیا دی پسې د دنیا ټول دروغې په کتاب کې لیکلي دي دارنگلا د ډیر اسویل خان کی اولاد حبیب الله ډیر وی نصرت العلوم گجران والا کی نائب شیخ الحدیث هم کتاب لیکل اشاعت والا کسان راغست دي اشاعت کی کہانی اور افنی زبانی دای نوم دی صدا د دروغ و مجموعه لکه د واقعي کتاب فتوح الشام چې څنګه ډک دی د دروغو نه دغه سی بې انصافي او بېمانی دی خلقو کړی دی دروغ یې جوړ کړي او نسبت یې کړی دی ورته هیڅ ثبوت یې نشته الله پورته کړی دی موږ هغه نه دي ویلي سړي د هغه شاګرد موسی جار الله درې سوه کتابونه د وی سر نه په هغه وخت کې د هغه شایشي لوی عالم و ده بخارا کله چې انقلاب راتللو نو هغه راتښتېدلی وم بیت الله ته ورسېدو عبیدالله سندی رحم الله هلته کې وم وی هغه نور ما مولیانو ته وویل چې د حریت انقلاب را روان دی اول نه یې مخنیوی وکړي ځکه چې دا مونږ چوده یو که نه درس کوو پلانې کوو وی هغه مولیانو وویل مونږ تقریر کوو درس کوو د دین کار کوو مونږ دې ته نه یو وزګار چې کله کمونس راغله نو راځئ چې اوس خیری وکړو دعاګانې مې تاسې کښېنې زه خو لاړم د خپو نه مې کار واخېستو زه بچ شوم هغه ټول ځوړن کړه مړی کړه مثال د هغې قرآن نه ذکر کوي د حابل او د قابل حابل دفاع ونه کړه نو مړ نه شو دا معنی وکان الله عزیزا حکیما خلاصه دا ده چې سل احادیث تواتر دی او په تواتر کې عادت شرط نه دی بلکې تمام د صحابه د دور نه والا دی پورې سور اب حقیقی دو صحیح مسلمانان دی او خپل تفاسیرو کې رفع دی عیسیٰ علیہ السلام و جون سر ذکر کرده دی وافظ برازی و وفات بی باج دا زمگا خیدو ایمان دیر ٹھول مشرام دو او دی اللہ غالب و حکمت والا و ام من اہل الكتاب او نشت دی دو اہل کتابنا الا ما لهم مخی ویلی ولیکن شبه لهم و ان الذین اختلفوا او یقینا هغه کسان چې خلاف وکړو فی فقتل عیسی کی لفی شک منه خامخا په شک کی دی د قتل د عیسی نه هو زمیر عیسی علیہ السلام ته او نشته دی ولرا به پدې قتل دی عیسی علیہ السلام من علم صدلل الا اتباع الظن مگر تعبیر د ګمان مشرانو چې سویل شي موږ وجلې دی او مکه شي لګیا دی چې وجلې يهود او عیسایانو دا شی دشواری د تاریخی نن مسلمان ته یو شوی دی د دې زمانی مولا د مولا سره اتفاق نه کوي تنظیم یې نه جدا دی دا د يهودو نه بدتر خلق نه دي عیسایانو نه بدتر نه دي اغوی خو د څه غرض د پاره مسلمان والو د پاره اتفاق دي نو می دا شیخ دي دهشتګردي معنی یې سره خلکو باندې خوف او یره غرضول نو اسلام چرته یره غرضول اولې فرافي ګنڈی وکړي چې اسلام د توري په زور باندې په مری ورته ناسي او پدې دا کړی اسلام کله دا کړی اسلام کې دفاع شوې ده د شاعر الله توهین چا کړی دا غي پښیمنډه واري اقدامي jihad او زور چا کړی کوم چې مسلمانان شوی دي هغه قرآن او سنت کې داوی تذکرہ وګورئ احادیثو کې آثار د صحابه کې سونه د هغې خدمت شوی دی لوی لوی محدثین دغه خلکو نو مسلم دا خو دې دروغ وای بالکل دروغ وای هغې دفاعي دا کړی وای دا نو دا د هغوی پرافیګنډه واول نه صحابه باندې امهات المؤمنین باندې د یورو فادریانو کتابونه لیکلي د سړي خپې لړزېږي ویلی نه شي ولی انګوري نه کړه وی ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها دا دونو بې شرب او بې حیا ښځه او ناکاره زمونږ ستاسې مور ته وایي داسې بې غیرته زوی به چرته وي چې هغه بیا هم هغوی سره کېني ویا خو دوره بې حیا وه چې وایي مونږ داسې غسل کولو ما پیغمبر داسې غسل کولو د غسل طریقه یې نه ده ښودلی د دین احکام یې نه دي ښودلی حالانکه قرآن وایي با یوتلا فی بیوت چې د امهات المؤمنین په کور کې څه لوستې شي وحی راځي چې هغه بچو ته ورسوي که نه ډېرو بیبیانو خدا فایده وه کړي د الله په حکم او مخکې انبیا چې وو چې دوی هسې پخلې وایي د هغوی بیبیانې ډېرې نه وي داود علیہ السلام ډیری سلیمان مخکې انبیا وګوره تش الزام دلته لګی الله اکبر کنور ویما ابو هريره رضی الله تعالی په باره کې فادریانو کم بکواس کړی دی اسلام او د قران په باره کې نو چې کله یې دې حد ته ورسولو چې د خلکو زړونو کې شک ورزولو هغه تعلیم والا نو اخیری په صدا کار شروع نبی آئی ویل دهشتګر یاره چې ورزولې ده د دنیا بدترین ناکار بارود بمونه ارشه دا چا استعمال کړ هغه خلک حلال کړه فرضې خرچ کړي د زنانو سره بېعزتیانې ماشومانو دا چا وکړه نو ګوره دهشتګر څوک شو دغه خلک ځان ته امن پسند وي پردی مال لوټ کوي وایي زه ښه سړی یم ټول خلک ملګرتیا کوي الله اوچت کړی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ او نشته دی د اهلی کتابونه غرض بداري مولیانو ته خو زه دقه وایم او مولیانو که د هر تنظیم او د هر پارټۍ خپله پارټۍ نه ولیېږي چې دا به ختم شي صرف د عیسایت او د یهودیت سیلاب خلاف ملاتړ وکړي یو شي بس مسلمانانو سره د چا څه کار دی د ملک سره د چا څه کار دی بل سره څه کار دی دا خو زمون کور دی زمون مل دی په مونږ باندې د دفاع فرض ده ورانول خو نه دي الله اکبر الا مگر لا یؤمنن به خامخا ایمان براوړي به په دی نزول د عیسی علیه السلام پراتلو د عیسی علیه السلام قبل موتی په خوا د مرد عیسی علیه السلام نه یعنی مخکې د مرد عیسی علیه السلام دا به منی چې او دوباره راځي اول زبیر راجی عیسی ته ان نزول د عیسی او دویم مرد د عیسی ته موت یې کی دویم توجی حاصل د دې معنی څه شو مخکې د مرد عیسی نه به ایمان راوړي ټیک شو کنه دویم زمیر اولنا عیسی علیہ السلام دین زمیرنا هر هغه سړی چې ایمان لري دوی باندې براوړي په دې نزول د عیسی علیہ السلام باندې مخکې د خپل مرګ نه هر یو سړی به دا ایمان لري ٹھیک شو دریمه معنا دریمه معنا اولنا قران او دویم نا هغه سړی خامخا ایمان براوړي په دې قران باندې مخکې د خپل مرګ نه چې قران دا ذکر کړی چې عیسی علی السلام راځي جای ورته وګرځو سلوره به معنا پاکس دری اول د قران نو شو د اخر نه قران وګوره آکس اول نه مراد نبی او دویم ناغه سره خامخا ایمان براوړي په دې پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخواذ مرخ پل نام ال بجنت تزي دانه چې يهودي او عيسائي د بجنت تلار شو نشیټلې دا د آیات هغه مشکل ان شاء الله حل شو او په ورځ قیامت وی با علیهم په دې باندې شهیدان گوام سورة الواعدہ یو سل شہید دپارن یو سل واللسب آیات دا دی سورة گورک آخری وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ترسو چیزا پدی کیوں او کلا چې واغیستا مال رام پل زانتا نو اللہ تو بینے گاہبان پدی بانی ساتون کی او اللہ تو پرشی بانی شہید گوا خبردار ٹک دا کنو دا خلق چی وی عرض عمال پیغمبر تا پتا لگی دا پلانی عمل پیش کی گی پلانی دروغ نید قرآن سردہ چھوٹک رو ہاری وائد ثابت تا دے یا او پورز قیامت وی با پدیبانی شهیدن گواه اللہ دین میں ورطا پورا بیان کرده ہو دارنگ لسورت الانعام یو سل شپک درشم دانی سره نام شوګ در شپنه شوګ در شپنه دادی ورسره لپاره تایید دی شیوصل شپګ در شم او نه الیوصل اتلسم دا اوهلت لهم وبصدهم دی سره تایید کیولې کید در سره تایید فبظلم من الذي لهادو دلت سبب سوره بایده کې وو سبب دو په سبب د ظلم دا خلکو چې يهوديان دي نکته نسبت نه حاضر يهودا حرمنا بند کړیو مونږه په دې باندې طیبات پاک سيزونه او هلت چرواشيو دیولرام لهم دیولرام او بصدهم او په سبب د بندولو دیو په سبب د بندولو دی ان سبیل الله د کتاب د الله نه کثیرن ډیرو خلق لرم دا باب لازمی او بتادی راځي په سبب د بندیدلو دی بل ځانم بند کړو په خپل ایم نه یادولو او نورم متادیم دیم مانا د دین د الله نه jihad واخذ هم ربا په سبب دا غي سلو د دې سود لره تمام دنیا وګورې سیاد اهلي کتاب انګريز دی او کام يهودي دي نظام سره سود مسلمانانو سره تعاون کې دون سود برا تر کې ټول داسې تړلې دي دې دې کې چې سړی کاروبار شروع کړي هغه هغه ځنه کس راولېږي پیسې هلته نقل کا بینک ته دونه مراد دونه پیسې بدل درځي خپل ملکونه په دې هلته خو سنشته هغه ډاکوان دی ناسې کله وږي شي سلاو کې ټول ډاکوان یو عمل باندې حمله وږي وسله هم خرڅه کړي بل طرف ته سمګلران ته تاسې په پټه وسله خرڅه چې ډز دوز دی هم کوي کوم چې حق پرست خلک دی هغه نه هغه سم ډز کوي عام د دې پالیسی دی دو ملکونه یو بل سره وجنګي او اسلام په خرسي او مال الله تعالی کې بیا زی دا کواند سودی معاملات دې ټول حلن کې انجیل زبور تورات آسمانی صحیفه صراحتن د سود نه پکې منه ده خپل کتاب نه منه وقد نهو عنه او یقینا من شوی و دیو د دې سود نه کتابونو کیو کنه واکلهم اموال الناس او په سبب د خړلو د دې مالونه د خلق بل باطل په باطل طریقه سورۃ الواعدہ وګوره 23 نمبر آیات الله اکبر یو مصیبت خوره دي سم د هر څو د شر فتنی دي یو سلوستم دو سلوستم وګوره سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين دروغ او لیدون کی دی دروغ لرم سماعون لقوم آخرين او لیدون کی دی بلقوم لرم دبو بیناننم الہو بلقوم جاسوسی کئی سماعون للكذب اکالون للسحت وکی خودون کی دی دروغو لرا اوریدون کی دی دروغو دیر خودون کی دی للسحت حرامو لرام کار سده ناروا حبیشه ناروا سورة التوبه سلور درشم قرآن دا نظائر پیش کئی هر قوم کی داسی یہودیانشتام داسی عیسائیانشتا داسی مشرکانشتام مطلب ادا دی انک یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو او پی جنے ان كثيرا من الاحبار والرهبان ډېر د غټ مولیانو د پیرانو نن غټ مولیان یې دی ها غټ مولیانو د دریا باندې غټ خبرې ویلې دي غټ مولا دریا باندې چې په یو طرف راشي شلې بالکل دا چې لوی مولا دی او د لوی پیرانو نه لا یاکلون خاب خاخري اموال الناس بالباطل فلا جيزة فباطلة تريسا ويسدون عن سبيل الله فاخفلهم من ديهم بندي خلق دالله ديننا سزائي ورل ذكر كي وآتدنا للكافرين او تيار کرده من دفار دا كافرانو منكرانو لرا ددوين عذاب درناك باب دا يهودي ختم شو لكن الراسخون في العلم سورة آل عمران وما يستعيد کی تولوئی دادا اللہ دا طرف ندین لیکن مضبوط پیلم کی ددوئینا اہل کتابنا زکا لیسو سوا طول ملیان خوندی دی برابر کنا منیب و حق پرسم دی کنا او دا مومنانونا یقین کوي پاک کتاب چرالی گلی شوی ری تا تا قرآن منی او پاک کتابونو چرالی گلی شوی ری پخواستانا مخ کی کتابونو بانی اجمالن ایمان اللہ رالی گلیو یو وقت دا پارا او چې کوم حق خبری دی پکی اغا منگ منلی دی چاو دا آغا زمانه کی وی اوس منسوخ دی والمقیمین الصلاة او پابندی کئی دا اللہ دا دین پابندی کون کی دی دا اللہ دا دین پابندی کئی دا دین دا اللہ والمؤتون الزکات یو معنا پابندی کئی د دین د الله کغه عبادت بدنی وی او کمالی کغه دا صلات بدنی زکات مالی اوس دې معنا کو خپل او پابندی او پابندی کئ د مونځ او ورکونکي دي د زکات والمؤمنون بالله او یقین کئ په والد الله په الله د الله په کتاب په والد الله او یقین کئ په آخرت په ورځ وروسته نه زکات د دنیا به د آخري ورځی بیا بیا تیاری په جهنمیانو او جنتیار باندې برنای بیا به ورځ دا شپه خوځ کني چې نور سپوږمۍ ختم شي اذا سبا ان فطرت و اذا الكواكب انتثرت بنورش اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما ذا خلق ذره دې چې ور وکوم دیو ته اجر لوی اوس د دریو فرقو بیان شو ته تیم یم ذکر کړه اوس سورت ختمی او هغه اصولی مسائل ته اشاره کړي عورت کې د شرک فی التصرف 16 انبیاری عبادی محتاج الله تعالی او سلور مسلی ذکر کئی چه تعبیر تیرکولشی پسواب قسرام توحید رسالت قیامت صداقت دا کتاب وکفا باللہ شہید پدی بانی او دلائل ذکر کئی لکا سنگا چی بسورت آل عمران کیوں درے قسم دلائل او گو رہے ہیں اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَبَا اَوْحَيْنَا یقیناً مُنگا وَحِ اُکْرَتَاتَ لکا سنگا چی وَحِ اُکْرِ وَمُنگا نُوحْتَ یا پشاند آغا واحی چکڑی و منگا نوح تا والنبیین او نبیانو تا من بعدی فسد دی نوحنا یرا سو جدا سو جدا چه دلتا دا واحد نبی تشبیه ورکی دا واحد نوح سر انبیاء خنورمو نو خلق لیکلی دی دا داسې ملک دی چې نه لیکل خلاصیږي او نه کاغذ څخه کول پاتې کیږي اوس دې لیکا مشرک لیکي سلمان رشدی لیکل کتاب دلته چاپ اوس ته بند کو دی یاري نه ایران فالسی ته وګورل اوس هم خلق صفت کوي خویری علیه و علی و هغه دونه پیسې انعام مقرر کړي نقطه باندې پوهه نیفو. سلمان رشدی شیعو کله چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ازواج مطهرات خلاف کتاب لیکو بکواس او کندل او بد ردی ویلی په ایران کې د ناولی رساله ډایجسټ بالکل آزاد واغی ډیر په شوق سره دغه مطالعه کوي زین تراله خبره نو هغه ته پته ولګیدل چې شم بدنامي او ځې پیری بسی نیک دم الٹا شو یو دیم چې سړی ځان بچ کی اور باندې پوښی لاړ الته پناو کو سم ناس یا غ تسلیم نسرین شو د بنگلاديش هغه د خرافات ویری دا خلق پری باندې احمدی نجات وی ګور امریکای ته سترګې په سترګو کې دنه کوي خلق بدا شنه ویل الان کې هغه خپل يهودي دي هغه تیس نو یې ګرځي ملکونو کې امریکا ورته څه نه وایي ته خلاف وکړه چې په کور کې وایي نه کنه وې دا ډرون دی دا فلانې دی په هغه باندې یو ډرون هم نه کوي خبره باندې پوه شي دا منځ کې جوړ خلک د شام بشار الاسد علیه و ما علیه حافظ الاسد علیه و ما علیه دا الله لعنتونه دی په دې باندې نو سیریه دی داغی عقیده داده چې بادشاہ خدای دی داغی بشار تاغی خدای وی ماشو بی دیوله او دا مسلمانان ورکوٹ ہے ماشو نیٹواری ہو گوری اغا ظلم چی تاسی ہو گوری پنور اخباراتو ہو گوری اغا وی ورطوی چی تا بشار تا سوی داستا اللہ دی وینا چې دونه چې مرت نزدې کو ناغه استراری حالات وي چې او ده تمامه دنیا په غ افسوس ناغه تعاون سوکې ایران حزب الله عدالت یې ځان ته حزب الله وای کنه دام دا وې سر مرني رونه وند کې معلومي حزب الله د لبنان تنظیم اصل کې خلق مشوره کړی و چې حسن نصلاغه غړیږي او ماغه ته څنګه ټکور مالکی حسن نصلاغه دا جګالي برترین شي دی کله چې د اسرایل سره جنگ و اصل مسله دا نه و هغه سنیانو عراق والو سره ډل وکړه چې عراق کې زمونږ د شیعه سنا سره لګه نرمی راشي نو والے دغه سنیانو خالي دی ته نسبت شوی هغه د ډز نه دی اته مران خو نه دی اوروس وصله ورکي غیته تمامه دنیا یې ورکي مخکې اخبارات او راغستیو د اوروس سلوي خفسران کسانونی ولوبړی ښه جنگ کې د اوروس افسر څه کار دی اصل خبره ده دارنګلا محمود عباس د فلسطین صدر چې مقرر کړی هغه بهایی دی چاغی خپل خلیفہ ولی تا شیو فرقه ده خدای وای داغه نمخ کی یاسر عرفات مجموعه د خرافات داغی خدا یهودا خپل هغه دونه بدتر و چې داغی نشومره لکه دا اوس چې څنګه ده دا خورلنو خبره ده دا خورلنی چراغون شي کنه نور خاصم به وسی ودا غم جاړي کنه دا شو کنه اوسو موږ د قزو ته نور خو سنشته ته جړاو فریاد کم طرف ته چې وګوره د دنیا تاریخ وګوره خلق وګوره چې دا خلق څنګه لري او غرض یې سره کیسا نو څو وګوره دلته کتابونو کې لیکلي دا دی او هغه دی او دا غدي او شرح په دور غټی کړی دی کراچی ته تللم مولیانو دغه ځین ما ته تفوس کو مخکې درته ویلی مو درس کې زمنګ دا منو چې پنځ پیران په قران خپويږي او په حدیثو د کراچی مولیان ډیر خپويږي جامع الرشید کې وګناسو مفتی سیوم مفتی حبیب الله حفظه الله ډیر ښه مرګره دی نماز ته بے انصافی وکړه چې په قران کویږي نو حدیث کوی شرحه د پای غو خود کویږي نبی امي په شروع وکړه نماز ته وی مان ته پوښوکي د قران خلاصوي د حدیث د کوم کتاب یا تاسو دا ویلې شو ما تاسو کې خصيفت عجب خود پسندي او تکبر کراچي مولا سره چې ملويږي نو گورنر سره ملاقات آسان دی او چې بخار ستازی کې پاتې شو چې تلاړ شنو تا ته نه راوځي داسې بې وفا دي الا من شاء الله چې سرحد او خلق کسانې وزان نه مس بیا ما داسې را وایزا چې باندې سو خب نو داسې وای او یا بل دغه می پیش کو چې دا اور ستاسي د جهنم د اور سره دعا ویای مې سن اول حدیث کې راضی کړو جهنم اور د ستنې د سم مقدار کې بار تر اوځین لوخړه وشي مې اوس جواب وکړم څه مطلب دی دلته وی پلان دا شی ویلی دی پلانی شیخ نما خواغه ویلی دی کنه زه خو مولا ما ته دلیل پیش کړ بل بل بل مایدا سره مختی سے بات وی جتی هوا دی اسم نو جواب نشته ما ته دا ځکه ویلی دی نوح علیہ السلام زمانی پوری خلق و توحید و شرک نو شره زین تمرا لکن نو مخی دینونو کسو امری بالمعروف و بس نوح علیہ السلام شریعت کی نهی عن المنکر شو او دا گران کار دی نبی علیہ السلام تو استا حال با ام پشاند حال د نوح علیہ السلام تکلیفونه با دیری او تر مرگ پوری با پدی که اڑمی مراد تیره سخت ده او ما خود حدیث د بخاری د دی باب هم پدی بانی دال دی دوم المومن سخت جبه هم وحی بچی نبی صلی اللہ علیه و سلم باندی راتلان و پدی تندی بای ٹکی ٹکی خلی را روانش دون زور یو صحابی وی چې زما په ورون باندې سر یې خو صحابه ادبناک ده شو خدمت یې داسې کوو وې وای په راتله ما یې زما د ورون د اډو کې بالکل مات نو چې وای راتلو کې دوه نظورې نه بیان کې بسې وګوره شهادتونه دي کنه دي والټه کول دی او کنه دي پریشانې دي او کنه دي ما وې دا تکلیف کې تشویره او په ډیر بیان کې تشبیه ده چې همیشه ودا کار کوي نوح علیہ السلام همیشه کړی لس کسان یا دې رقم راجح قول لې شپږ درې زامن درې انګیان یا لس کسان دا مسلمانان شوی دي 20-40 پورې دا عام روایتونه دي سونه غټه چې نه ده نه نیم سوه کاله بیان کوي حوصله نه درلې اوس مونږ وایو چې مونږ یره بیان کو څوک پیدا نه الله دنیا پیدا کی او بیان چا کړی دی درس چا کړی دی خدمت د دین چا کړی دی د لپاره کو چې خلک مونږ ته چې خمولا دي څه شمله مونږ نه شي الله رضا د لپاره وک کیږي او کړی کی دار العلوم دیوبند بنیاد چې خودونو د انار ونه او د لاندې استاد محمود شاګرد محمود الحسن نا نا غا دیو منو گره کم ملتا رسی دره الحمدللہ پا ڈاگ میدان مانی قرآن شروع کا اللہ با مرگری پیدا کی پل کور کی باشبان تا شروع کا چی کور دی ٹک شنو دارانا با بار تاو جی کور کی جزگلی ناس شو منگ نخنو کی گی کن غرز بیدا دی اوس دل تا دا انبیاء ذکر کل دا اول ذکر ذکر کل او زی چی دا اصول دی مشران دی دا سلور نوری ذکر کل ذکر پدی ابتحادات راغلی دی او دا آخری چی ذکر کلن نو دا دی شریعت عام شوی دیر نده نو پا دی اعتبار سرا او واحی کڑی ومنگا ابراہیم علیہ السلام تا او اسماعیل علیہ السلام تا او اسحاق علیہ السلام تا او یعقوب علیہ السلام تا والاسبات یا اولاد دا دی تا او عیسیٰ علیہ السلام تا و ایوب علیہ السلام تا و یونس او یونس علیہ السلام تا او حارون علیہ السلام تا و سلیمان علیہ السلام تا او ورکڑے مونگ داود علیہ السلام تا زبور انبیاء و ندلائل ذکر کئی و رسولن دا رسولن مفعول دا فعل محذوفا مفعول دے دا فعل محذوفا ارسلنا رسولا او لیگلی ومنگا انبیاء لیگل او لیگلی ومنگا انبیاء لیگل مفعول مطلق ایصال د فعل د فاعل نه مفعول ته کوي بالذات ورسولن او ډیر انبیاء مونږ لیږلیو یقینا قصص دا هم بیان مکڑے دا غوی دا حالات علیکا تاتا پتا بانی تاتا پخوا من قبل پخوا سن ورسولا او لیگلی میو ډیر پیغمبران چنه می دې کړه بیان د دوی الیک تا تا پتا باندې بیان نه کړه څوک چې وای 124000 کمو بیش ير چې لقمان حکیم پکې وکنه حضرت علی اسلام پکې وک پلانې وکنه شکه جوړ کړه نه زمونږ د درس مرګره ته لوم د کلی غټ مولا و بنم سوات الله زکی داغه نه تپوس کړم اما ته چا سره چېړم کې نو وخت د پېګړې دې ځکه کار وشي او کار خو به وشو الحمدلله خلک چې د دین والا اثر الله دا کوي نو کوي ناغه ورته چې موري شپدار ته چې د ادم اسلام مشرو کړه مخلوق مولا ورته غټ مولا د کلی د غټ جماعت نه ورته دې کې دوه روایت دي یو کې راضي چې ادم اسلام مشرو بل روایت کې راضي چې مخلوق ته نه مشرو دا روایتونه دې ته نه ګوري چې مخلوق د سره پیدا و اوس هم چې مختیانو ته لاړ شي نو دا سره دا ناجایز ده دعا وروسته د جنازې نه په حیاتي اجتماعي سره ناروا د اکابرو لیکلي دي خو که صفونه یې مات کړي او بیا په جمع سره کوي هغه ناروا نو دا جایز ده اکوړي کې هم دا فتوا ده نورو ځایونو کې هم دا فتوا ده چا ویلی دی څه دلیل دی په دې صفونه ماتېدو باندې درو هیڅ دلیل نشته دی پلانې لیکلي هغه لیکلي دغه لیکلي نشته دی چې صف مات شو بیا کوم ځای کې ده خو سلام ګرځېدل دغه دعا وه ځکه حدیث کې دې ته دعا وایي نو ته یې د پیغمبر دعا ماله کافي نه ده زه ځان له بیا کوم څونه لوی جرأت او ظلم دی د دې وجې نه امام مالک رحمه الله وایي اعتصام د بدعتی په خیال باندې وای چې پیغمبر پیغمبرای کی خیانت کړی دی د بدعتی په ګومان دا خبره ده ولی الله وای الیوم اکملت لکم دینکم دین می درله پوره کو او دی وینه داسه چې کوم نو دان دین دی پیغمبر نه پاتې و د دون لوی ظالم دی. نو دیوم دا وای پیغمبر وای دعا و جنازی کی سو دغه دعا و دا ته چې جنازه کې رسولو ته دغه دعا ده نو ورستو کله د دنیا ټول مليانو لګي کنه نو د دې مقابله کې منظور دي دروغ او خلاص خبره ده نشته ده کلک بدعت دي پیغمبر علی السلام وی د ابن عمر روایت ده د مړینه ورک فدیا حساب یو کا پوره ورکم خلاص ده وېش خاط دې ډیرو مولا ځان لې عالم دروغ نه واقع دي لیکلې دي چې اخري صفاره نو اسلام مشر واقعی دی شیعه او د دنیا غسلورم غټ درو جن دی مبارک دی شه قرآن وی فدیتن طعام مسکین حدیث کی راضی فدیا عوض مجموع خانی د حنفیان معتبر کتاب دی اغا وی دا رافیزی چه مڑکی دلو شیعه شیعه چه مڑکی دلو نو اغا وچیت کرده چه پما بانی دا سنیانو خلاف یو طریقه ایجاد کئی اوی فیدیا وی نو تاسی سخات جوڑ کئی دا دی دا دغا بابگانو سنت دی در وافظو اللہ اکبر حنفیت سکمانی اخلبا نزان تا حنفیوی احنافی نظر عبادت تیندیو دا نظر ساروی پا مدارسو کی علالی و پا طالبانو اخری نحف قرآن پوئی گی بیا افزان لیوانیش دا غزالی رحبه اللہ ابام غزالی استاد اباب الحرمین تقریر بے کولو دا شلګون ته کې جټکا به واله بیا به وڅکل به ولي په پاتره ته نور نشتا حرام مال مستبي زم کور کې نه استعمال دا شي نیکان خلکو خو مور مدا خبره بیان نه چې تو ور کوټه وی سانګو کیا چولې وی نو زمنګ وینځي تا جړل خپلتی ته وا چولې نو مور می आवाज کو چې غر کړي کړم استاد په یو پته نه لګي اوسې چل کوي پوری وی د الک می هوګې دین تو څه ته ورکا نو د یوې خپل په کې ورته بل غریب چې غټیږي د څه شي دی دارنګ لوي چې زه کمزوري کېږم هلن کې تمام اتبالي کې چې دا د مور په دا د جراثیمونو پاک او کوینه چې وبو باسي کوینه نور صفای کېږي نو چې مور ته ور کوي د صحت په شي کېږي دا وښنه زه کمزوري کېږم نور کوم د چا په ور کوي د میخو د غواګانو ما غریبانان چوز غټ شي کنه کلمی بار نه خبرې چې کوي ګوره د معذب خل خبرې څنګه کوي تقریر چې کوي لوی ته دا کټې دی نو واقس کې ده کس یوازې دی هغه سری الله نو هغه چې 124,000 وای نه صحیح نه دی امام ابن کثیر هم رد کړی د جرح تمام علماء هغه رد کړی دی انبیاء الله را لګلی لیکن موږ ته تعداد پیغمبر نه دی بیان کړی قران کې څه 25 یا څه حدیثو کې ورسره والی لګ دی دونه زیات نه دی ذکر دی داغی تفصیل معلوم دی نور الله ډیر لګلی دی نبی صلی الله علیه وسلم ته نه دی خودلی د پیغمبران د شمار سره د دین سره مون تعلق نو کوي نه مونږ ته الله خودلی وي زين تراله خبره وکلم الله موسی تکلیما او خبري کړي دی الله موسی علیہ السلام سره په خپل خبري کول او خبري کړي دی الله موسی علیہ السلام سره په خپل خبري کول تکلیفا نم د قشبان د مفعول ده مفعول مطلق دی کنه ایصال د فعل فاعل نه مفعول ته به ذات کوي کنه کوي خبري چا سره ولګولې فائل نچا سره وکړي مفعول لفظن شو کنه حقیقتا غونه ده رد ده په معتزله او جهميو باندې چې الله خبرې نه کوي د بند سره غلط شو کنه یا لید کیږي نه او جو ناظرتن الی ربها ناظره خلا رسولن او لیگلی میو مونگا انبیاء لیگل زیری ورکا ان کی او یرا ان کی سور بقرہ 213 کی مون زیری ورکا ان کی او لیگلی میو انبیاء صد پارا لیو طعام چی خبر ایو من لیشی سورة النساء سلور شپیتم او لیگلی میو انبیاء دا پارا دا اتمام دا حجت تو لکه وګورئ سورة الملک لسم آیات تبارک الذی وګورئ لسم آیات د جمعې شپې سورۃ وګورئ لسم آیات لسم آیات نحم و لسم آیات نحم آیات قالوا بلا قد جاءنا نذیر اوی بدی ولینا یقینا راغلیو منتیرون کی فکذبنا ندروم ویلیو پاغوی دروم جوړ کړیو پاغوی او ویلیو مونږه مان صلی الله و نذیر علی گلی الله من شین دا مسلام د دې مسلینا ان انتم الا فی ضلال کبیر دارنګلا سورۃ البنی اسرائیل مبشرین 15 آیات سورۃ طه یوصل سلور دیرشم روڑوی تاسی سورة طه الله اکبر ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبلهم او که چرې من هلاک کړي وي دی ولر په عذاب باندې مخ درا لګلو د پیغمبرنا او خابخه بدی ویلی وي اے رب زمنګا لولا ارسلت الینا رسولا ولید اون لګل مونږ ته پیغمبر چې مونږ تابع شوې د آیاتونو ستام مخ کې د ذلیل کېدو او د رسوا کېدو نه پیغمبران څه د پاره را لېږي اتباب حجت د پاره دارنګلا سورۃ البنی اسرائیل کې هم ذکر کړي شپږ ویایم څنګه سم پندره موږ مستوي ولې څنګه سم آیات کیو ګورئ الله وبا كنا معذبين حتى نبعث رسولا او من عذاب نور کو ما كنا معذبين دشوت تر دې چونلېګو پیغمبران دارنګ له سورۃ الرات کوم ذکر کړي قصص کوم ذکر کړي رات درسل وستم قصص وصل وستم کوم چې بیا داو نه وي الله مونږ ته پته نه و نو انبیا لېګل دي دې لپاره عادت معین مونږ ته معلوم نه دي دارنګ لرات سلور دیر شمو ملیکي لګلي میو دا پیغمبران ل الله دې د پاره چې نشي خلق لرم په الله باندې حجت و عذر دنا پوي باندې دنا پوي بعد الرسل پس د لګلو د پیغمبرانو نه بیا به سوزر نه او دے الله غالب او حکمت والا لیکن الله گواہی کوي مخکی سورہ آل عمران کې هم ذکر شوی شاهد الله لیکن گواہی کوي الله پاک کتاب چراوی لګلو تا تام انزله راوی لګلو دل بیلمی په سبب د فوید الله په سبب د پوهې د الله الله په خپل کامل علم سره را لېږلی کمې زیاتې پکې نشته نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون دا یې نذیر شو سورۃ الزمر 55 آیات راوړوي سورۃ الزمر دریشتمه سفاره شروع کیږي واتبعوا احسن ما انزل اليكم تابع شي دخه هغه کتاب چې راولېګل شو خه ان هغه کتاب تاسو طرفه درفستاسو نه په خوا د دین چې راشي تاسو عذاب ناګه او تاسو نه پويګي خو بیا داونه وای یو تن هاي اربان دی هاي افسوس چې سستی می کړی وم کمې می کړو فرتو کمې سستی کمې می کړم فی جنب الله په حق د الله کې اوم ذو لمن الساخرین دارنګلا سوره عنکبوت یو پنځوسم. وقالوا لولا انزل عليه آيات من ربه قل انما الآيات عند الله. دا الله اختیار کړي او زیم یره انکه سرګند زواکار یره ول دي خود کې وی په غیبو کې پرته را سبا اختیار کړي شته دا کار دا الله دی الله راولېګم قران الله په سبب د پوی دا الله یعنی په خپل کامل علم سره را لګلې او فرشتي هم گواری پدین سورۃ آل عمران ول تایید کی او کافی دی پالا گوا صرف الله گوا کافی دی. سلور بسری ذکر کیو زورانی ذکر کی یقیناً آغا کسان چی کفر اکرون او بند شو دا دین دا اللہ نا لازمی او بندی نور و خلق لرا دین دا اللہ نا دا اللہ کتاب نا جہاد نا ہر سسر لگی یقیناً گمراہ شو دیو پا گمراہی لوی بعید عظیم یا لری دا حق نا خفل امانا یقیناً آغا کسان چی کفر اکرون او ظلم اکرون شرک یو که ظلم بفانه ده شرک ولی کاسی زیاده ای اولائی که لهم الامن سوره انعام کی براشی صحابه وی منگ نهو کبه زیاده کی گی نبی علیه الصلاة والسلام وی حکیم الدنیا قول مراده ان شرک لظلم عظیم شرک دیر لوی ظلم دی ولی ارسطو آیاتونم پی سخ وعید دی چرې نه دی الله چې بخره او کې دی وتا او چرې نه دی الله چې توفیق ور کې دی وتا طریق اندلاري دلته اجوال دی سوا سبیل د سبیلاري صراط مستقيم الا مگر توفیق به تور کې د لارې د دوزخ دویمه معنا او چرې هم نه دی الله چې وښی دي وته لار څه معنا ړانده دي اعما ړانده دي مګر لار د جهنم روان به یې هغې پسې حق خو یې پرېښې دی ولې خطب الله علی کل مجرم ګرځېدلی زنګي دی اوس د کباړ څخه فرزه ده په ډېران یې وغورځوم اولا بانا شیخ القرآن رحم الله کولا همیشه بایده پدی دوزخ کی دادی پا اللہ آسان چه دوزخ تدی کس کی آزن اللہ می اے خلقو یقیناً راغ تاستا پیغمبر بالحق دا پار دا سرگندولو دا حق لی تو بین لی ناس دی کنه دی اگو سر لگوی طرف طرف ستاسینام لنډه باندې کوي درښت آسينه دو ایمان راوړی خیر الکوم غرض استاشر پارام او کچری انکار کوي نو یقینا الله په اختیار کې دی چې بر دی او کته دی الله په حکمت والا یا اهل الكتاب ومولیانو اهل کتاب کتاب والے کنه اغه زمانه کې یو نوس بسوې ک فلسطین کې نو ته اے يهوديانو او د يهودو مليانو کدي عيسایانو ملکي نسبوي او د عيسایانو مليانو پادری سي يا د يهودي مربي او مربي وي قادیانانو مربي يهودي کنه دي دغل کوک يهودي او د نور قومونو بوت متواله دلاله موي ورته شیشه ورته وي اسري جامع اچوري او دغه مولا جهنمي تاسو وېما او پندت د هندستان تاسو وېما ټول یادې قران دا سې لفظ ذکر کوي چې چا سره چې لګوي لګوي لا تغلو زیاته او نه کوي پدیر فلکین او بو زیاته مکوي. امام سیوطی رحم الله در منصور کې ذکر کوي سرر قابل د استدلال صحیح دی. بدعت مکوي ولا تبتدعو دام زیاته دی. کتاب البدع والنهي عن هذا محمد بن وضاح کتاب دی د امام بخاری حماد سره رمزور دی شپږ شپېتمه صفحه کې ذکر کوي. خ کتاب دی حدثنا اسد قال حدثنا الوليد بن مسلم عمن حدثه عن قتاده في قوله يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يو سوره النساء کیم تیر شوه دی یو سر یو اویایم کی ودلتا سوره مائده کی دا سوره النساء مائده کی بم راضی و اویایم کی دوانو د پارا یاد ساتي. لا تبتدعوا قال لا تبتدعوا و بدعتو نہ کوئی زیاته بدین کیو نہ کوئی تفصیل ری دا ساری راوڑی دی صدد قابل د استدلال لسی دی و بدعت مکوئی زیاتی او نکی پا دین کی ومن احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. چاچی دی دین زمن کی یو کار جوڑ کو نوید زاننا او د دین نپس دلیل نو خیر القرون کی نظر نو فهو رد ندا مردود دے رد کرے شوئے دے چرتا اندر منظور اللہ دربار کی اندر پیغمبر دربار کی. بل روایت دا مسلم کی ذکر کی ومن عمل عملا چاچو کو یوکار منزیو کو فدیائی ورکڑا سقات خیراتیو کو بل سے یوکڑا بل سے یوکڑا لیس علیہ امرنا چی پدی باندی سمنگ دا دن نسو نظیر و مثال ثبوت نہیں. مردود دے مردود ملا خبر کڑی داشت دے مردود کتاب خبر دا ولا تقولو اموائے پا اللہ نامناسب خبر الا الحق بیدر اشتیاؤنا او کل مانکی مجموعہ موائے پا اللہ نامناسب خبر یقیناً اگر نامناسب خبر دا چوئی دا فبچینی ولی منگوائیو تولید الولد بل اتخاذ الولد فرق دیدی اللہ ولد نشت دی نئے مخلوق تولید الولد خطول مانی کنا اتخاذ الولد ہم ندیکھ مختاج ندی انما المسيح يقينا مسيح الله دین د پاره ګرځیدون کې عيسى چې زوی د مریم دی استاد د الله دی او کلمته یو کلمه دا یو کلمه د الله سبحانه القان چور زولی دا اللہ دا کلیبہ الہ مریم مریم تام سنگ ہے گر زولی وان سور مریم کی سنگ ہوئی و حدیث وضاحت کی جبریل امین راغے پوکے ورکوم ٹھیک دا سور مریم کی راضی و حدیث کی راضی دے دیتا مخامخ پوکے ورکو زا ولکہ پو پوکی بانیزوے کی گی تشور کی پوکے گن خدا اللہ حکم دے فکن سر پیدا شوے دے پس سر پیدا شوے دے فکن سر لی احبو لکی غلامن زکیہ او گرہ بریلیان وی جبریل ورکولیشنو پیغمبر خدا غنو چت تے ان شاء الله تل به بیر بری کلیه نام د نورم افریشنو کو چې څنګه ده. الله اکبر راوړو تشرک لوبا ابن عادل رحمه الله لوباب کی د کلیوی وضاحت خکې کلیبه د کون یو سلسلو سلوختب صفا وم جل کلیمه قولوا ان قت الله وخذ الله ان الله کو باندې سکی بیت الله وای دا څنګه نه الله کو ته ضرورت دی عباد الله ضرورت دی دا نسبت چې کوي ځانتا کلمتون روح منه کلمته روح من تشریفا و تعظیما عزت توجه نه کوي ډیر لوی عزت والا کلیمه دا چې په دې حساب پیدا شوې ده حساب کلیمه دا کون پیدا شوې عزت وندې یو بشرو کې به کلمه منه آل عمران 15 سلوستن یعنی وجود د دې راغله په کلیمه د الله بغیر د واسطه د پلان نه نسخوا الله څنګه وایي القرآن يفسر بعضه بعضه وګورئ سورۃ آل عمران یو کم شپته بیان ان کله چې نسب بیانې ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون القرآن يفسر بعضه بعضه نو کلمۃ من ٹھیک شو بعض نصارو علی ابن حسین ابن واقد المروزی سره مناظره وه او امام شافعی رحم الله نم دا منقول دي چې ویل د الله کتاب په دې گواہی کوي چې عیسی علیه السلام جز دی د الله نه ولې نه دی ویلي وروح منه ویلي دي که نه دی ویلي دوی هغه ورته وویلم لګول له مخکي وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ته یو روغه مرز تمام دنیا بیا خجواله شو اجزا شو ده دا شي کوالو داغي د پوي وای اغا لا جواب شو اسلام راوړو نصراني اسلام راوړو وايدهم بروح منه بیا سبانه شو سورہ مجادلہ دوشتہ آیات کی نسو شو جوز شو دارنگ لرازی ینزل الملائکت بالروح من امره علی من یشاء من عباده وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا نسو شو والروح فیہا فارسلنا الیہ روحنا مریم ولا سمون خپل روح انسا الله به کېدن نه شو حلول عقیده شو سمانه شو وکذالک وحینا الیک روحا من امرنا مطلب یې دا دی یو معنی کلمه د کون الله ویل او ظاهر سبب یو اطمینان د پاره ولی چې بدنامی ونشي د مریمې جبرئیل ته چې پوکه ورکم بدنامی ختمه کون سره دی جبرئیل خان روح منهم روح منهم چه پیدا او د الله د طرف نه په کون سره دیم معنا روح والا او د الله د طرف نه روح ولا الله چولې الله ورکړو زی روحو نو الہ ندے نو ایمان راوڑے غلام احمد قادیانے لعنت اللہ علیہم اگا وی شدیو اسید آوی ددد پلار نمو یوسف نجار نجار ترکانو سونا غر دروغی ویلی اللہ دی غر کا اشیم غر کی دا جہنم سٹ کوریا و خلق دی سور کافر کو تو ایبان راوڑی پالا اومنی رسولین داستازی دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ گورا کل چا تفسر رازی نمانه بدلی گی که نا دو آل تا سبان دا درکڑه دی اللہ زما با کیس اختیار نشتا حیبا ذکر کئی حیبا کی ملکیتی نئی آل تب انشاءاللہ جوابو نمکو وَلَا تَقُولُ مَوَائِ ثَلَاثَةٌ دری مددگاران دی دری حاجت سرکم داو نوائی ایس آیان پدریو بانی کافر دی کنه دی شاہ سے بوئی وَمَا مِن بَلْدَتٍ إِلَّا وَلَهَا آلِهَةٌ تُعْبَد نشتر داسی اوکلین چپاگی کیو درگانیو دیو خبری ذمہ دار نہیں دا رنجو بابا دی رنجو پکی خرچی گی دا پیر آبائی دا لیوانای آبائی دا دیر شک کی و پرلن و مالی دلی و لیوانای و چا بچی روٹھے ورکول نو آگا بسپو تا وردولا پخفلی ما خوڑل سپندون سپی با ورسرم آگا تا کمالن مامی او دا آگا کورو والا کس با بیال تو زیارت پی جوڑ کرده دیکن افریدی ناگا سپو با لخلم سٹلا یو زی با اودامو آگا اوز غطا اومی مامی کرده اومی جو کم ده درگاه شو سر خلق واری دا دیر لوی بزرگ اوز که سپیور پده نخو دوڑه یا چه ولگن تو چا تا پوٹه نور کتاب زیرو سڑه نرازی کم بخته انتهو منشه دا دیدریونا غردی ستاسی دا پارا دیر غردی ستاسی دا پارا یقیناً حاجت یقیناً اللہ چی دے الہ واحد حاجت سرکون کرے ایک ہی او پاک دے اللہ دی ذمہ دارنا دی شریکنا ولی مخکم ذکر شیو کن اللہ بانی خوب نرازی لا تاخذو سنتم ولا نوم مرینا حی لا یموت سور فرقان ستڑے کی گینا دا اللہ نا خلق سرکشی نا کئی نائب خوالی چی دا ضرورتو نایی کنا بوڑا کی گینا لیا زبلا پنا پی نرازی لند خبر دا کل من علیہ فان چی دا نور تینا ٹول مخ کی زیو دی اور اسو پاتی کی گینا بچی تسو ضرورت تی نائب تسو ضرورت تی من خو پدی یا رکی چی رو سو مال بل سوکو تختی لکا سورت البقرہ کی پینز جوابو نکری بدی او سباوات چیوی دلرا ولدن بچین قرآن بل دے کی ذکر کی او نشتے دلرا مرگری صاحبتا مرگری ام نشترے کن او کوی لفصدتا نظام با درہم برہم شو یو بے چیرہ دی سڑی تزو حکمت ورکوم خسڑی دی ابل بینی ورکوم دو جنگ جگڑ و دنیا عالم با تباشو بیوی و نشت دی دی تابدار دیم اسبانون والا و زمکی والا ٹھول او کافی دی پا اللہ وکیلا ذمہ دار استنکاف شرم توی بد گنلو توی شرم سر لازیبی بارس دا تزوین دے بد گنل شرمیگم کنن دا کار مصرے کونو اسی معنی لن یستنکف المسیح تاسی ورط الہ وائی حلن کی اگا عبد دے پا خفل اقرار کی پا دی شرمیگی نا پا دی فخر کی و بیام تنمانی نشربیگی عیسی علیہ السلام پاک دیت دا اللہ اگر ایکون عبد للہ پاک دیت دا اللہ سر آغا خانوی چی دو کروڑا خلق زبا عبادت کی نو یو کفر خونه دی پنجاب و کراچی تجگو دا فتنه مرکز دی کله بکی پیغمبر پیدا کیگی کله یو پارٹی راځي کله بل سرحد ټول ځان سره تباہ برباد آلتا عثماني راغی آلتا حزب الله راغی آلتا فیفل راغی آلتا مسلم لیگ راغی آلتا پلانه دغه دی واغه دی بس خلک دا زمون خلک چې دغه سرحد دا مخلصین او دا اوس لګوند کې وران شو دی اثر ډیر زر قبلې خو چې یو خبره دلته دوه کسانو یې لکه دغه ځکی په خوا مشهور و ما ته کسانو ته لاړ شم په ما څه سخته دی چې ځم خو دروغ وایي دا خلک کنه وایي لونخوړ کې خره لنګه شوی و هلکې را وړی دی وایي دې ته وګوره نو دا چې ته رښتیا دي دروغ خو چې دوه کسان خبر وکړي د دې دونه دوی دن نه پاک دي غریبانان کنه دوی وایي جوړې موږ دروغ نه وایو دا خلک به هم داسې نه وایي اوس یې دوی هم په دروغ واړول دا سړی چې په خپله دروغ نه وایي دی خطا کېږي او چې دی په دروغ واړو نو دی بیا داسې دروغ وایي که نه انګا بنګا چې سر تندې بیا نه لګي ګوره وګورئ سورة المریم دیرشم آیت را واړوئ قال اني عبد الله سړي په خپل خبره کې هغه خي یو کدبل المرء يؤخذ باقراره کنه يؤخذ هدايه مسلم ده نور کتابونه هم د مذاهب ذکر کوي خپل اقرار دی وګوره اني عبد الله زه بنده د الله يم راو کلمات الله کتاب او بغرزي وال پیغمبر او خیر ما کیا چولے دے اللہ مبارکن دا خیر معلیم گرزولے ہوں ہر چرتا چیم ازان استو گورا پخپل ہوئی زبان دے ہوئی نانا رب دے مزدہ سی کافر دنیا لی دلی ہو او دغ راو لے گی رٹول خلقی ببد وارو باک نکی بد نگنی دا مانم کی نشربی گی عیسیٰ پابدیت مسیح چیوی دے بنده د الله او نه فرشتي پدي شرمیږي المقربون چې نږدې شوی دی الله ته یو اسوی فایل باندې چې نږدې دی الله ته نږدې کیږي سونه چې نږدې کیږي الله ته هغه پدي نه شرمیږي چې موږ الله ته نږدې شو او من یستنکف او هغه څوک چې شرمیږي په عبادت د الله پابدیت خپلوانی او ځان معتبر ګڼي زه لوی سړی یم زه پوه یم چې زه بنده یم دا یو کس و ډېر مالدار و نو کسان وی چې موږ دعوت ته ورکو مې نه کړي که خبيسته دعوت به ورکوې دا کلمې د کفر زوته تمام رس د سر نه چې یو اختوزي سره به ګرځي کیږي میدان یې پکې نه وي صحیح کنه څه پکې وینا نه ځو هغه چې لاړه نو هغه کې کنځلې مو کړې څه سیدا سیدا چې وکړم زه به زه مو څه پلارې زمان نوکروم اغه سره به په سب کې ودرېږه مزه هغه برابر شو دا غفراون دي کنه با واستک بنا ځان یې معتبر وګرځو فسيحشرهم نو پرته وکړي الله الیه ځان سره جميعا غوند یعنی قیامت کې به الله پر دې ویلې ته شرون دی کنه د قران یفسر بعضو الله تبذی پر تکول به شیمانه الله به خپل قیامت کې به پته ولګي نو هغه کسان چې باندې راوړو په مسله د دې صورت دا مسلې ټولې ومنلې او عمل یې وکړو موافق د قران او د سنت نو پورا باور کړی شې دی وتا اجورهم اجرون د دوی و یزیدهم من فضلهم او زیاد بکې دی ولره د خپل مهربانۍ نه سوره هود لګراوړو دریم آیات وان استغفروا ربکم بخر واړی بخشش درخت بیا وګرځی دی الله تا راو ګرځی دی الله تا فائدہ بدر کی فائدہ خ تر یو دیټه وقررین او ور کئ کل ذی فضل هر ور والی واللن فضله وروالی داغی یعنی بدل دا وروالی اوس بیا وګوره ور بکری الله هر خاوند نه کیتا بدلا دا اول فضل نه مراد عمل د دویم نه یې بدلا سنت استخدام شو تکرار د لفظ معنی بدل شو دارنګ لا سورۃ الیونس پرګیشته وایا د پاره د هغه کسانو احسلو چې وې منلو قران وی بدل الحسن یا دمان هغه چا چې او منلو الحسن احسن الحسن چې وې کړه س الحسن خ لفظي معنا بل د پارا دا کسانو احسن الحسن احسنو چې عمل وکړو د توحید الحسن وی بدل ر جنت وزیادتن او زیاد شه د دینه دیدار در رب العالمین دال سکی دین بل زیادی در رب الشیدر کی دیدار در اللہ اللہ سره ملاقات من فضلی در اللہ ملاقات بوشی وجوه الناظرتن الی ربها ناظرہ او ها کسان چی شرمیگی فاب دیتا او زان معتبر گنین ورب کریو تا اللہ عذاب درناکم او بیا به نمومی د خپل ځانونو د فارم بيد الله نه ولیان څوک دوست او نه مددگار امدادي اي خلقوم یقینا راغې تاسو ته برهانون دلیل بر ربکم درفت تاسینا وانزلنا الیکم نورا مبینا او راولیګو مونږه تاسو ته رنا سرګندم او ګور وی پیغمبر نور دی کنه قران کې راغلی نمنګ وایو قران وی الله د قران په باره کې چې دا قران رڼا ده وګوره جاهلیت امور خور چانه پیژندل قران رڼا رااله څنګه چې په رڼا باندې خو بد معلومی نو قران باندې روان ناروا معلوم شو رڼا ده دارنګ له سورۃ المائده کې پنځم آیات وګورئ تاسو په دې سورۃ کې پنځم آیات وګورئ سورۃ المائده کې قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین یقینا راغ تاسو دا الله نا رنام و کتاب مبین گورو یا تفبانی ذکر کردنے کتاب ځان لشه دے او نور ځان لشه دے تک شو اعتراض بانی کوئی گئے تا شو بسو آئے منگو آئیو آتھ تفسیر دے نور یعنی کتاب سرگند دا آتھ تفسیر دے دوانا یو شیرین لکه عمر ته ابو حفص یعنی عمر کنه. دارنګ له سورۃ النساء یو سل سلو رویم کیم او دی سورۃ کی یو سل سوار لسم کیم ذکر کئی سورۃ مائدہ دې صورت کې نه صفحه تل ساري شو صورت اعراف دي اعراف یو سل و پنځو سم کې سوره تغابن اتم کې نور الله اکبر دای تایدات دي او حدیث کې هم راځي منګ نو وایو موږ چې عبد هو رسول عبد وایو کنه او عبد بهتر دی او مقام دو عزت او فلوی مرتبه کې نبی علی السلام ته عبد دی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده سبحان الذی اسرا بعبده عبد او عبد موږ چې وایو نو عبد هو رسول نبی علیہ السلام وی ما مفرد کوئی دخل مرتبین و من کوئی انی عبد الله و رسوله زد اللہ بنده و رسولی د نور پا بارکی منگ وائده تا نسبت کی گی اتار را روانی پلار بانی اتار خو پی جان تر خرسون کی اسی کپڑا کی دی نا تا سراغن خوشبوی رازی نو خلق آگی تسو وی نور وی لگا خوشبو وی خوشبو خبل سره ټول خوشبو قرآن راوړې دي هر څه خوشبو خوشبو شو پیغمبر تم درنا نسبت راوړون کې دې ځکه ته نسبت کې رڼا ده راوړون کې دې او کاملې راوړې کمې نقصان نه دې کړې رڼا ده نور دې عبد راوړون کې دې رڼا دې وګوره جبريل راوړې دې قرآن څنګه دی مرتبه اوچته ده که نه ده په کوم میاشت کې راغلی مرتبه اوچته ده که نه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن کوم شپه کې راغلی دی ليلة القدر انا انزلناه في ليلة القدر په چا چې راوړی دی تمام دنیا د پاره رڼا او رحمت دی رحمت للعالمین كافة للناس بشيرا ونذيرا ها کوم روایت چې دیو پیش کوي خصائص الکبرى کې نبی علیہ السلام وی د جبرئیل امین نه تاسو کوم چې سم نو تاسو لیدل انسانان چې نو تاسو لیدل ویورا یو ستوره مې لیدل شپږ میاشتې بو شپږ میاشتې بنو دا خو مسخ د عذاب دی کنه دی شکل بدلیدل لیکنه عذاب دی که نه دی انبیاء د دین مسلم دی او پاک دی صحابه پاک دی او مسلمانانو په حق کې نبی علیہ السلام دعا کړی دی چې الله شکلونه ولما بد مورکی سمکو کې مړ وای ها شاز نادر یادګیرنه د پاره کې کلی عذاب به پیدا نه یو نیم بچی کې جره پیدا شي مخې توري یا وغیر نه به شاز نادری به تور عبرت چې د مخینو نمونه وګورې ځان ساتي کلی ناراضی و شپږ میاشتې به هم شپږ میاشتې بنه وای دا شپږ میاشتې زه ما عبادت کول شپږ میاشتې به په سیده هم شپږ میاشتې به قیام باندې دا بالکل صاف دروغ دي. یو سوره روایتونه چې د نور په باره کې د پیغمبر د نور نه یا د الله د نور نه څوک په ځمکه کې پیدا دي او ګرځي دغه نه دي ثابت فرشتې نورانی دي بس هغه مسلبه خبره نه د نبی علیہ السلام د نور نه و استاد د نور نه پیدا شو دا جان هغه چربې تیم پسی وای دا ټول غلط دی. ها دغه مقابله کې قران ذکر کړي دی دا خبر اولی ذکر کوي چې سورې پزمکه لګي ډیران باندې لګي پیغمبر نه دا بیزتی ده. نو د سوري خو سو وجود نشته ده کنه څه شي ونستا کی ها اوس خبر منګ وایو طبقات د ابن سعد کی ام المؤمنین و عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها او حدیث کې امدار عزیز دغه ام المؤمنین وای د سړی نه تپوس مکو د مرګري نه تپوس نو دا د ژوند مرګري وي د نبی صلی الله علیه وسلم سره او لوی عالمانی او د مسلمانانو د میاندو خبره ده نو دا داسې حرامونی دي چې د مور خبره نه مني او دروغ مني. هغه وای سورې وو د پیغمبر خلاص شو. مجمع او زوائد کې نور الدین حیثوی رحم الله ذکر کوي خه کتاب دې د حدیثو ام المؤمنین میمونه رضی الله تعالی عنها او حفصه رضی الله تعالی عنها غوی موږ ناست یو اچانک په موږ باندې سورې وشو چې موږ قتل نبی علیه السلام را روان سورې شته دې کني شته صحیح سند سره پیغمبر بی بیانې وی نو د دې زمانه مولا وای نو ته بسوې پیغمبر بی بی خبره منه او کده دې کم وخت دا دروغ دی او مشهور دی او روان دی. الله دې خلق د دې نو ساتي زمنګ کابیر باندې دی الله رحمتونه ولېږي. دا چې صح وخت کې مسله بیان کړی و چې نشم درته ویل فاما الذين امنوا ماک سان چې اخیری وکړو په والد الله په کتاب د الله ټولو سره لګوي او منګولې او لګولې په دې قران به پدې سره یې پدې قران سره دې چې دننه بکري دیولره دننه بکري دیولره الله فی رحمتین په مهربانی کې منه د خپل طرف نام منه د خپل طرف نام او فضلن او په جنت کې فضل جنت یا فضل دیدار د الله و یا هدیم اوس دا شوه په جنت کې دنه بکې دی ولرام په جنت کې من هو دوانو سره لګوي چې هغه د الله د طرف نه دی جنت هم د الله د طرف نه دی مهرباني د الله د طرف نه ده دیدارم د الله د طرف نه دی او يهديهم الیه او بخای دیوتا الله او بخای خپل طرف نه صراط مستقیم یا خپل طرف ته لار نیغم یا مضبوط بکی دیو لرم پل طرف نا پلاری نیغیم تپوس کئی تانا ولی صورت مقصدو احکام دا اللہ منل خو صورتون و انوارات بدلو نو مسئلہ دا احکامو دا او سو گو رئی کمال دا قرآن تا اول ذکر کئی احکام آخر کی ذکر کئی احکام مطلب اسرے دی منز کی چی دی دا ٹول دی احکام دا اللہ دا طرف نا پدی دلائل پدی زورنی دا اومن چی دا دی اومن نو دا ستا کامیابی دا مل بپا من چی طالبانو دا افغانستان لگن دا کی حکومت وطا اللہ اور کرن حلن کې التا د لاس نشه تختیدو مخ کې کوم حالات د سرو زرو او د هر قسم دکانونو باندې موږ په وخت کې کولاو یو ګډ کې وشته یو پولیس ناسو ببر سره وناسو بس دا شي امن او په یو وینا سره د امیر المؤمنین حفظه الله افیم ختم شو ایسمو دا سی امنو دنیا ته جپته ولګیدل اصل مقصد دا چې یو خدای مسلمانانو مال به زمونږ نه بچي اوس بدل تشریعی نظام یې کاله به بل ځای کې مسلمانان خو به پوه شي، سترګې به رڼا شي. دویم، که زمونږ عوام خبر شو چې داسې دین دی چې په کې د بنده د مال د عزت حفاظت دی، تقریبا په 100 لاکه یې ذکر کړي وو امریکې کې حرامونی بچی پیدا کیږي، دغه چې مړه شي یا یې حکومت ته ورکوي نو هغه یې لویې او دلته دې فوج کې رالیږي. نو دا کمری نو یو خو یې دغه فوج دی، هېڅ تاوان نشته، پلار یې نشته، مور نشته، څوک پرې خفه شي. دویم، د نورو ملکونو نه دغسې حرامونی او په پیسو خلک کالي، نو که هغه مړه شي نو څه فایده یې ده؟ هېڅ فایده یې نشته، څوک پرې انتشار نه کوي. اصل وجه الله اکبر. نو دویم مقصد یې دا و چې خلکو ته پته ونه لګي، که نه زمونږ خلک خبر شو چې دین کې دونه فایده ده نو دا ټول مسلمانېږي. وګورئ، ملګرو خبره کوله، جرمن، جاپان، لندن، امریکا کې زیات تر چې مسلمانېږي زنانه مسلمانېږي، هلته خلک هم خدمت کوي. ولې؟ هلته خو یو مسله د طلاقو ده، اختیار د ښځو دی نن ستا سره او سبا له بل سره، او څه دغه چې ورکې سړي بد راهي دغه ښځې بیا څوک نالي نو دغه بدکاریانې کوي که نه؟ نو چې مسلمانه شي نو مسلمان والي دا کور شي هر څه نه فرام. دا مسله ده، داسې امن و امان، نه به بدکاري او نه به بل شي، نه به جنګ او نه به جنګ. امریکا کې به ځان سره جیب کې پیسې ګرځوي، دا دغه امن ملک دی. غل وایي چې دا پیسې ولې نه دي اېښي، زه داسې وکړو نو په چاړۍ وایي مرداره یې، نو سړی د یېرې نه څه پیسې دا کوي چې غل ونیشي وایي دا واله ما ته څه مه وایه. هلته دا حالات دي، نه د پلار پېژندل دي او نه د مور پېژندل، هېڅ هم نشته. یستفتونک، تپوس کوي ستانه په باره د ښځو کې، نو وایا الله درته فتوا درکوي، جواز درکوي درته. فل کلالم، بے پلار بے اولاد سړی کې، دا خود د خپل معنا منګ وایو پښتو کې، په باره د میراث سړی کې او په باره د میراث مال کې، میراث چې ورته وي بعضی قبایل کې به چې سړی یو پاتې شو یا دوه، نو تربورانو هغه به مړ کړو، هغې ته به یې میراثه ویله چې اوس دا سیاسي هم لږ دی که غټ شو بیا به اغېستې ته نه نه شو مړی که واړه ماشومان به هم او داسې کېږي ځای په ځای. الله، فل کلاله میراث، کلاله صفت د مال او د سړي دواړه، او کلاله سړي ته هم وایي. نو دا میراث سړی وي زړه ستړی خفهوي، او کلاله وایي بوج ته هم، او میراث سړی سي په خپله پیټه وړي، هر څه پرې بوج بوجي، او که چا ته لاړ شي په هغه هم بوجي، سړی او دننه نه خلاصېږي. سړی عزت خو خلک د هغه سړي کوي چې څه ناڅه بودېږي دی نه کن. دو کلاله پښتو کې میراث چې زوی یې نه وي نو میراث ورته وایي، لوڼه وي او که نه، لوڼه که ډېرې ولې نه وي. اسلام میراث هغه چاته وایي چې زوی یې نه وي او لوڼه یې هم نه وي، نوشی ام نئی، کڑوشی ام نئی، کودی ام نئی، ٹول مور و پلاری نئی، نیا نکا ور نکا تر نکا دا ٹول برا نئی. مثلا مثال میں دیتا میرا تو اصول و فروعی نئی. این امراؤن، کسڑے بندائی نئی، امراؤن سڑے، حلکا مڑو شون، لیس لہو او نوی دلرا ولدن بچے، دلتا انونم شرطی منگ نکو پوشی بخبر بانے، ولہو اوی دل پارا اختن خور، یا وی نبیا بوی دل پارا نصف ما ترک، او کدا پخپل مانی کنو سیم دے شرطی ہے، پشار دادی چی بچے ہی نہیں، خبر بانے پوچھ شکا نا. دو دید پارا بینیم داغا مالنا چی پریخی دی سڑی دی رور پریخی، اس خزه د کلاله دا غس نشته نه وهو او ضرور يرثها میراث بالي د دې خزي یعنی د دې خور کچری نوی د د پاره بچي دی رور د خور د پاره خور د پاره بچي نو سي سم نشته میراث به ټول سي رور سي او کچری وی دو فلهما ثلثان نو دی ده پاره دو بٹه تین دی ده مال لجی پریخی مور و پلار و خلوان دلتا میراد ته بس میراد پریخی ده ده سنی سڑی اغا پریخی دلتا خزی پریخی دو کجی رکی دوی ناوی ده پردو بٹا تین او کچری وی اخوت و رجالم و نسا کچری وی وارسان رون او خویان دی فلیز ذکری نو دفار ده نر مثل و پشان حض حیسو اون سین ده دو زنانو دی پشان ده حیسو د دو زنانو سلور سو روپی دی یو رور دی دو خویان دی دو سو برور تور کی سلسل باغی تور خما تاش تویلیو چه دلتا عینی و اللاتی ذکر دی رون عینی و اللاتی ذکر دی او پاول د صورت کې اخیافی ذکر لکه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ سعد بن ابي وقاص ذکر کړي یو زنان را لام امام ابو حنیفه رحم الله تو شخص تا شاگرد ما سره زیاته وکړو څنګه وکړو یو سل پینزیش ادا 120 دینارو وی سید لونا وی آم دو بٹا تین تینا لری که ایسی شو ٹھیک دا گنا دا دو بٹا تین تینا سشو 120 دی کنه بدری سو تقسیم کن 40 ویزا اتیا خون اوی خپل میراس یورو لونو خزا ایوا ویا ویاتا ماغا 500 روپی اغا یوری سعید وی دوله سی روڑه هم 24 اگوی یوڑه یو خور هم یو دین اتادم تا تم دقا رسی دو ستا حق ده زیاده سوش امام اب حنیفه رحم الله علمی ریاضی موجود هم ویراس مسئله چو گوری سڑه حیران شی واسم غیر مقلد وی امام اب حنیفه با قرآن و سنت خلف ویده فقی هم کم بختان هم اگه چه قرآن بانی سو نفویدو دا چه نور سوگ نفویدو یبین اللہ لکم بیان کر اللہ تاسو تاحکام انت ذلو چه خطا نشی چه خطا نشی دویم مانا انت ذلو بیانی اللہ تاسیتا دا احکام انت ذلو چی خطاب شئی کدارت بیان نشو نو خطاب شئی واللہ پرشی بانی پوالی سورت ممتازو د نور سورتونو نه په ذکر د یا ایها الناس هغه مضمون سره چې کوم پاول کې راوړی دی. دارنګ له سورت ممتازو د نور سورتونو نه هغه شپاړس احکامو سره د رعایت خپل منځ کې هغه آداب چې ذکر کړی وو، مال و نخری د یتیم، یتیم ته حق ورکا، په نکاح کې زیاته و نکی، مہر ورکا، پدی سر بوتازو، اول مضمون و خلق من هذا و جواب سپدی. دارنگ لا صورت بومتازو پاغاتو احکامو د بادشاہ او د رعیت پا مزکی. دارنگ لا ممتازو پاغ خاص عنوان سره د مؤمنانو او د منافقانو او د بيدینو يهودي کافر او صاف داغي تذکرہ، او دارنګ له ممتازو پرف د عيسى عليه السلام په دغه عنوان سره وما قتلوه يقينا، او په مسله د میراث دواړه قصورو سره، دارنګ له په تفصيل د میراث چې څنګه اول کې ذکرو، نور امتیازات یم شته دي هغه دا مختصر ذکر.